a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. Haló, ez a BB Rádió, és most bepótolunk valamit, amit a múltkor elrontottunk, vagy inkább Tam, mert eszembe jutott volna, hogy amikor filmekről beszélünk, és azoknak a filmeknek érdekes a zenéje, akkor a filmbeszéd alá festenek, benyomhatnánk a filmzenéket, vagy beátszhatnánk belőle valamit, és ez például az Alkonyattól Pirkadatig című filmnél teljes mértékben kimaradt. És tudod, hogy hol maradt még ki? Az utolsó akcióhős, ahol egyáltalán nem raktuk be a Big Gun-t, pedig még beszéltünk is róla az adásban, igen. És aztán nem raktuk be. Sőt, ott vannak még egészen más jó számok is, de most pont ezért elhatároztam, hogy most lesz egy Alkonyattól Pirkadatig külön szám, hogy téged bosszancsalak, mert neked nem tetszett, de előbb-utóbb rá fogsz jönni, hogy az mennyire marha jó film, és ennek az egyik eszköze az, hogy most kizárólag Alkonyattól Pirkadatig filmzenéket fogunk játszani. De nem rossz napon. Film az Alkonyattól Pirkadatig, csak annyira el lett baszva ezzel a poénnal. Nem rossz film, csak kurva jó. Nem vagyok meggyőzve, mondjuk ezt mondom. Közben látom, hogy iszod a sörözt. De majd beérsz. Igen, most sörözünk megint. Igen, mert megint full diétás vagy, itt látok ilyen milkás papírokat. Hát az a BBTV vágás miatt volt. De egyébként full diétás vagyok ezt leszámítva, és azt tudni kell, hogy a második legjobb alkoholmentes sör az a Gösszer, rájöttem. Igen. Bármint, ha kaptunk volna valakitől egy olyan levelet, amiben alkoholmentes sörökről beszél, de előtte elmondom, hogy ez a Blasters volt, és a Dark Knight. És csupa szép dologról fogunk beszélni ma, többek között a testépítés haláláról. Megvan az a levél neked valahol? De egyébként jöttek tök jó levelek. Ó, kaptunk leveleket, mindig kapunk leveleket, de most mivel kezdjük, a sörrel, vagy a testépítéssel? Kezdjük az, a biciklivel kezdjük. Olvastam egy frenetikus cikket, azt nem tudom, átküldtem-e neked. arról, mert ugye volt ez a biciklis téma, hogy csináltak Szegeden egy gyors felmérést, pontosabban csináltak egy egyszerű kressztesztet, 8 kérdésből álló kressztesztet biciklisek számára, ahol specifikus, eléggé egyszerű kérdéseket tettek fel, olyanokat, amik nagyjából rájuk vonatkoznak. Tehát nem az volt a lényeg, hogy most a mit tudom én, a nyerkes vontatónak mennyi lehet a megengedett ösztömege, nem ilyen kérdések voltak, hanem olyanok, ami biciklisekre vonatkozik, például, hogy... Tehát ami releváns, ugye? Igen, igen, igen. Igen. Van egy jobbkész szabály akkor, hogyha mondjuk megengedett módon a... vannak olyan egyirányú utcák, ahol biciklivel szemből is be lehet hajtani, és akkor például van egy jobbkész szabály, valami ilyesmi kérdések voltak, és nagyon kevesen válaszoltak, azt hiszem 39-en, és abból 8-an tudták a tesztet kitölteni hibátlanul. De valami ilyesmi volt, az a baj, hogy nem emlékszem, és nincs itt előttem a cikk, bár lehet, hogy beraktam a jegyzetbe, hogy több mint 60%-uknak volt jogosítványa is, és ehhez képest nem tudta azt, hogy mik a releváns szabályok, meg a másik, ami érdekes volt, hogy akinek elvileg tudnia kéne a szabályokat autóban, az fölül a biciklire, és a szabályokat azonnal leszarja. Hát mert a bicikli az olyan, tudod, az nem olyan, mint az autó. De egyébként mi ennek az oka, hogy biciklinél leszarjuk a szabályokat, azt tudod-e? Hát gondolom azt, hogy az nem olyan. Tehát érted, az olyan majdnem, mint hogy a gyalog mennél, csak egy kicsit gurul. És akkor gyalog is leszarjuk a szabályokat. Gyalog azért nem szarjuk a szabályokat, mert gyalog meg lehet halni. Hát biciklis mondjuk biciklinél is meg lehet halni, sőt lehet, hogy úgy még jobban. Nem, tudod miért szarjuk a szabályokat? Azért, mert nem büntetnek meg. Tehát minden szabálynak az a lényege, hogy addig tartják be, amíg van konzekvencia. Az emberek viselkedése mindenben ilyen. Tehát amikor az emberek nincsenek pofán baszva, akkor egyre nagyobb parasztok lesznek, egyre több tahóságot megengednek maguknak. És mivel nincsenek pofán verve, ezért megengedik maguknak. Nincs konzekvencia, nem történik semmi. És ugye a biciklist nem bünteti meg a rendőr. Az autósokat még úgy, ahogy büntetgetnék, azokat se eléggé, de a biciklist kurvára nem sose kapják el semmiért. Átmegy a piros lámpán, soha nem történik semmi, ezért át fog menni a piros lámpán. Magától meg nincsen annyi esze, meg önuralma, meg alázat nincsen benne annyi, hogy talán az más emberek is léteznek a földön, és nem csak magammal foglalkozom, és nem szarok bele mindenbe, hanem kifejezetten a bicikli egy olyan eszköz, amivel aztán ugye nincsen rajta azonosíthatósági rendszám, senki nem tud följelenteni, nem állít meg vele a rendőr, nincsen meg ez a pavlovi reflex, hogy autóba azért körülnézek, hogy valamit csinálok-e, hogy ott a rendőr biciklivel, nincsen ilyen, mert biciklivel nincsen rendőrrel való tapasztalatod, vagy történt tapasztalatod, ezért mindent leszarunk. Tehát ergo minden szabály attól függ, hogy megbüntetnek érte, vagy nem. És ha nem büntetnek meg, akkor nincsen annyi intelligencia az emberekben, hogy maguktól a szabályokat betartsák, mert nem tudják fölfogni, hogy a szabály ez nem egy geciség, ami azért van kitalálva, hogy téged baszogassanak, meg korlátozzanak, azt a kurva nagy szabadságodat, hanem azért, amit a Facebook által kapsz például, meg a saját hülyeséged által kapsz, meg a fogyasztói társadalomban kapsz marha nagy szabadságot, hanem azért vannak ezek a szabályok, mert te hülye vagy, és kész. Fel kell fogni, hogy hülye vagy, nem látod át az egészet. És vannak emberek, akik elvileg átlátják az egészet, kitalálják a szabályokat, és a szabályok neked szívességet jelentenek, ezek védenek meg téged mások hülyeségétől, és azért kell neked is betartani, mert akkor klappolni fog a rendszer, ez ilyen kurva egyszerű. De ezt ugye az agyhalott átlagember nem fogja fel egyáltalán. Például az jutott eszembe, mutattam neked azt a képet? Milyen képet? Múltkor megyek, éppen indultam motorra valahova, jön a sürgősségi betegellátás. Ja, igen, igen, ezt mutattad. És beáll a úttest melletti párhuzamos parkolóba, beáll 45 fokba, mert nem bírsz beállni normálisan. Volt baszott nagy üres parkolóhelyek voltak, neki úgy kellett beállni, hogy 45 fokba így beállt az autóba, kilógott a fél autó az úttestre. De ő gecilaza, ő a sürgősségi betege, kurvanya szolgálat. Nem tudott betolatni, vagy beállni egy nagyobb parkolóhelyre orra, nem. Ő beállt oda, pont a sarok parkolóhelyre, úgyhogy kilógott az autóra. És itt meg mész haza, és ott kurvanyázol, hogy mindig ilyen tetveket kell. És nem, persze sürgős volt, mentek a sztrókos nagymamát menteni, ja. Azt láttad azt a battyogást, hogy kiszálltak az autóba. Szép komótosan ráérünk. Előre ballagunk, volt valami picsa az orvossal, az még ott molyolt az ajtóval, van egy becsukta, és úgy hagyták az autót. Le is fotóztam egyébként. Tehát aztán az, amit mutattam neked. Igen, azt ezt mutattam. Majd beküldöm valami szegény sajtónak, mint a múltkor azt az olimpikon férget, aki keresztbe szokott megállni a szponzorautójával. És de akkor lenne jó, hogyha lenne videó arról, hogy milyen komótosan sétálnak befelé. Mivel jól láthatóan ott van egy 6 méter hosszú üres parkolóhely, nem nagyon életszerű az, hogy gyorsan kellett parkolni, és csak pont 45 fokba sikerült neki. Hát jó, de úgyhogy ugye akkor lenne az igazi, hogyha látszódna, hogy besétálnak. Tehát. Hát azt nem tudtam megoldani. Hát ez van. De mindegy, ez így is megteszi, szerintem. Na, akkor miről fogunk most beszélni? Ez a hét kérdése. Sok dolog közül. Akkor kezdjük valami elavultal, ami még nem annyira avult el. Ja, pont most ez a kerékpáros baromság, ezt találtam meg. Ja, jó. Figyelj, a cikkből idézek. Az is fontos lenne, hogy a közlekedők ne nézzék hülyének a kerékpározót. Csak mert valaki bicikliről nem lesz bugyutább, mint bárki más, aki épp nem ül biciklin. Ezt mondja a csávó, előtte két mondat a fejebb. Kerékpáros keresztudásról nem igen lehet beszélni, inkább csak az emberek kerékpározással kapcsolatos keresztudásáról, vagy szabálykövetési hajlandóságáról. Mi 39-ből egy. Ennyi kerékpáros tudta hibátlanul kitölteni a tesztet, nem jót mondtam. A gépjárművezető oktató elmesélte, hogy a kerékpárosoknak azt is megmutatta, mit jelent az autóban a holtér. Helyet cseréltem a biciklissel, aki meglepődött, hogy nem lát mindent az autós. Tehát így ez a szint. Aki tudja a kreszt, mert van neki jogosítványa, az fölül a biciklire, elfelejt mindent, leszarja, és utána egy enyhe önállentmondásként beírják a cikkbe, hogy ha fontos lenne, hogy ne nézzük a bicikliseket hülyének. Tehát magyarul, ha közlekedsz, akkor számíts arra, hogy a biciklis egy elmebeteg idióta, ezzel véded meg az életét. Tehát nem szabad arra számítani, hogy egy biciklis, akivel egy úttesten halad, tudja a kreszt, meg épeszű manővereket fog csinálni. Hát nem tudom, azt meséltem-e, Dunapláza előtt van egy útszakasz, jobbra kanyarodik, nem lehet másfelé menni, csak jobbra. Ahogy van az út, eredetileg párhuzamosan vele van egy kerékpárút, de ugye, ahogy elkanyarodik az út jobbra, a kerékpárút meg átmegy az elkanyarodott úttest részen a túloldalra. Tehát magyarul úgy néz ki, hogy én haladok egyenesen, aztán elmegyek jobbra, és az eddig velem párhuzamos kerékpárút átszeli, lesz ott egy kereszteződés. Ez eddig érthető. Jó. Van nekik egy táblájuk. Okay. Van neki egy egyértelmű háromszög alakú táblája. Megyek, motorral kanyarodok be, tudod, megérzés, fékkeszénléti állapot, megérzés, jön a gyökér biciklis. Ha ott nem rakom a fékre a kezemet, mert van egy megérzésem, akkor készerültem a faszba. Jó, hát ez nem megérzés, biztos vagyok benne, hogy láttál már ilyen hülyéket ott, és bat meg, tudtad, hogy ez lesz. És hallod, satuzok, hogy ne lökjön fel a parasztot, meg se áll, csak megy tovább, és még ő ugat. Mit ugat? Még ő ugat nekem. Még ő beugat nekem, amikor megmentettem a szaros életét, még ő beugat nekem, hogy elsőbségem van, köcsög. És utána mentem, és mondom, faszopó, azt a háromszög alakú táblát ismered? Ki van neked rakva? És csak nézett, meg persze menekült gyorsan, nehogy szájba legyen verve. Pedig nem akartam szájba verni, de ráfért volna. Vannak ilyen kultúremberek. Na, ennyit a biciklisekről. Csak eszembe jutott, hogy régen vitatkoztam régebben egy sráccal a biciklis közlekedésről, és most zárták le a biciklisek miatt egyébként a várost. Jöttem motorral, és akkor... Mikor? Hát szerintem múlt hétvégén volt. Közölte a rendőr, hogy hát most itt a Dolhölgyör úton inkább menjek másfelé, mert ez egy órát fog tartani. Hát mondom, az kurva jó lesz. Megmondom, azt nem tudom, vágod, de nem tudok másfelé menni, mert ha jobbra megyek, ott is le van zárva, arra mennek a hősök tele felé. Balra meg a rakpartról jönnek, ott is le van zárva. Tehát vagy átugratom őket, vagy elmegyek vissza a Margit hídig, és átmegyek egészen körbe. De akkor meglepő módon előkerült egy csomó biciklis, illetve egy pár, és közölték, hogy hát ők bármikor lezárják ezt nekünk, és megállítják ott a forgalmat, és meg is állították, és akkor el tudtunk menni. Ott az autósok már ott kurvanyáztak, de igazából meg volt ez szervezve, tehát nem volt elbalfaszkodva, nem kellett egy órát ott várni azért. De azért utáljuk egyébként, ha lezárják a várost, mert most hétvégén is lezárták, előzőn is, majd a jövő héten is, mert majd bicikli verseny lesz, futóverseny, buzi felvonulás, virágkarnevál, kurvanya tudja, minden hétvégén kell valami, hogy a legalább hétvégén se tudják közlekedni, ha már hétköznap se tudsz, akkor hétvégén se tudjál, mert ez az igazságos. Volt pár éve egy nagy okosság, amikor az egész rakpartot így beterítették homokkal, kitalálták, hogy az a plázs, úgy hívták, hogy plázs, és akkor csináltak egy ilyen strand élményt, és akkor az egész város szopott, mert ezek strandot csináltak a fogyatékosok a rakpartra. De a rakpartra mi a fenének strand? Hát rohadt fontos volt az egyetlen észak-déli közlekedési útvonat lezárni. Ez nagyon fontos volt. Na, kaptunk közben egy levelet Olivértől, aki egy zseniális új találmányt ismertetett meg velünk, az aszfaltba épített közlekedési lámpát. Ugye? Ez Augsburg városában történt meg, hogy megcsinálták ezt. Úgy tűnik, hogy van, igen. És ugye ez miért van? Tehát, hogy miért építenéd az aszfaltba? Hát az aszfalt az hol van? Az a földön van. Vagyis a lefelé van. És értettem először, hogy mi van. És azért kell az aszfaltba építeni, hogy a baromállat, amikor megy és bassza a telefonját, és nem néz előre, akkor is lássa a lámpát. Tehát, hogy megtalálja, hogy igen, most piros van, úgyhogy meg kéne állni esetleg. Ez brutális hallgat. Tehát direkt telefonbaszóknak közlekedési lámpa. Akkor miért nem csinálják azt, hogy telefonban már beépítik a térképet, ami látja, hogy hol van a paraszt, és szól neki, hogy most emelt föl a fejed gyökér, mert itt a kereszteződésben a közlekedési lámpa, és meg kell nézni gyökér, hogy piros vagy zöld, mert ha pirosan átmész gyökér, akkor elut a autó, ha csak nem fasz a robotpilótás autó, mert akkor nem üt el annyira. Hát ez két dolog, egyrészt ugyebár annyira nem precíz a GPS, szóval azt nem fogja tudni neked megmondani, hogy most leléptél-e már a járdáról, vagy sem. Másrészt meg a baromnak hiába mondja a telefonja, hogy álljon meg, úgyse áll meg. Tehát nem úgy azt hitt, hogy ő azt érti. Nem tud odafigyelni arra sem, meg semmi másra sem. Akkor az agyukba kell az egészet építeni, és akkor egy chip a mozgás központot irányítja az agyba, és akkor majd megállnak, amikor kell, kész, kiadja neki az utasítást a GPS. Ilyen hát még az is lehet, igen. De ez még a jövő. Itt még nem tartunk. És kaptunk egy levelet Barnától is, aki azt írta nekünk, hogy valahogy motorozásról, ami pedig egy nagyon jó témakör, nem nagyon szoktatok beszélgetni. Lehetne ez is majd téma? De nem szoktunk beszélgetni. Úgyis már itt a szezon. Nem szoktunk beszélgetni, ugyanis erről te szoktál beszélni, ugyanis én nem motorozok. Tehát, jó, de hát én tök sokat nehéz így beszélgetni. Nem? Igen, te tök sokat beszélsz, én meg nem beszélgetek vele. De lehet, hogy ez akkor ilyen gúnyolódott ezzel a dologgal, vagy viccelt? Nem, szerintem kevesli. Tehát lehet, hogy ő például motorozni szeret, és mondjuk leszarja a filmeket, vagy leszarja a testépítést, bár az végül is nem olyan nagy baj, mert hogy arról nem is szoktunk beszélni igazából, tehát nincs ilyen gond. Ez ilyen megtévesztő nekünk van, hogy azt hiszed, hogy lesz testépítés, és közben kurvára nincsen. Sőt, ezentúl egyáltalán nem lesz, de majd ezt elmondjuk nem sokára. Igen, igen, igen. Szóval így folytatja, hogy nekem például nagyon jól megoldotta a gondjaimat, gyökeresen megváltoztatta az életemet jó irányba. Igaz, hogy Norvégia nem egy motoros kánoán, de passzívak a sofőrök, nincs agresszivitás egyáltalán az utakon. Közben lelkileg terrorizálsz engem, azt nem mondom, hogy mivel, de majd talán később visszatérünk erre. És nagyon alaposak, amikor leteszed a jogosítványt. Yamaha MT-07-esen van, baromi jó motor. A másik, nemrég elkezdtem olvasgatni Vince Gerondáról, annó ő edzette Larry Scottot, Mohamed McKevitt, stb. Érdekes figura volt, ő is jó téma. Igazi példakép volt, sőt még mindig lehet is. Voltak bőven hibái, de egy igazi zseni volt, és kitartott amellett, amiben hitt. Ajánlom olvasgatni a munkásságát például kardió közben. Jó a rádió, csak így tovább. Na most először is, amit mutattam neked, ezt így abban a relációban gondoljátok. Tehát itt van egy sűgyökér paraszt zöld zakóban a képen, és azt mondja az újság cím, vagy mi a kurva anyja ez, szennylap, hogy Győzike 40 kilót fogyott, most kockasat villantott, de egyébként az Origo címlapján, ez nem értem nálam, ez miért jön be egyébként, mert ennek nem kéne, hogy bejöjjön. Már letiltottál az Origót? Szerintem az a live.hu-t letiltottam, figyelj, azt mondja, hogy durva kockasat villantott. Hol a kurva anyádba van itt kocka, bazd meg? Tehát lát itt egy darab kockát ezen a képen? Én úgy érzem, hogy itt enyhetest képzavar van, tehát hogy... Ezek az újságírók ugye nem értik azt a sport, meg hogy hogy néz ki egy test. És szerintem ők azt képzelik, hogyha valamiféle fitness versenynek a közelébe megy valaki, akkor annak kockahasa van, meg nagy a bicepsze. És ezeket a szófordulatokat így bedobják, függetlenül attól, hogy mit látnak a szemükkel, vagy mit nem látnak a szemükkel, illetve lehet, hogy nem is értik, és lehet, hogy elhiszik így magukban, hogy ez a kockahas, meg ez a nagy biceps. Valami ilyesmire tudok gondolni, nem tudom, hogy világos-e. Hát egyébként a kommentelők nagyon pozitívak. Biztos vagyok benne, abszolút, hogy mindenkinek szimpatikus. Mindenki érti a sportértéket. Na, szóval a motorozásra visszatérve eszembe jutott az MT-01 cikk, amit mi akartunk az MT-01 cikkről beszélni. Valahogy, ja igen, annak örültem, azt meséltem neked, hogy kerestem MT-01-et, és a Google-ban a saját cikkem jön föl első találatként, és akkor kipróbáltuk teszt jelleggel, hogy neked is az jönnek ki, és neked is az jött ki. Igen, mert emlékszem. Egy sztár vagyok, és az a kellemetlen, egyébként ezt a cikket elbasztam. De miért? Nem nagyon, csak egy kicsit, mert az MT-01 az egy szobor. Tehát az egy nagyon érdekes kreálmánya a Yamahának. Akartak valami nagyon brutálisat csinálni. Volt egy nagy V blokjuk, egy nagy V2-es blokjuk, amit még fel is furtak. Így lett 1680 köbcenti, ha jól emlékszem, vagy 1670. Tehát gyakorlatilag 1,7 literes V2-es blokkról van szó, és ők egy olyan motort akartak csinálni, ami egyrészt nagyon látványos, másrészt abszolút vezetési élményre van hangolva. Tehát az az érzésem, amikor egy ilyen nagy V2-es Harley-val megyek, mondjuk egy Sportsterrel, ami még közel áll az eredetihez, hogy fogalmazzunk úgy, hogy az ilyen két darab henger, két darab nagy dugattyú jár, rezeg, mint a picsa az egész, és ilyen rohadtul erős, intenzív gép élményed van rajta, tehát érzed, hogy egy nagy gépen ülsz. És ugyanezt érzed az MT-01-en is. Két hatalmas dugattyú mozog, érzel minden fordulatot rajta, alapjáraton, ahogy motor rezeg mindent, tehát meg lehet számolni, hogy milyen főtengő fordulat van, ezt úgy szokták mondani, hogy persze nem lehet megszámolni valójában, de így szokták mondani. És de rohadtul intenzív érzés ez van ezen is, csak amíg a Harley olyan, hogy ez ilyen, ezt legyártottak, és így sikerült, és így viselkedik, addig olyan, mintha a Yamahánál ez így pontosan kilent volna minden számolva, hogy ez most ilyen lesz. Olyan érzésed van, hogy ez az egész hangolva van. Ez nem ilyen, hanem ilyenre van hangolva. És egyébként talán azért nem is vettem MT-01-et soha, mert egyrészt baromi drága, használtam is, de még drágább azóta lehet egyébként, hogy saját magammal basztam, hogy megírtam a cikket, és az ilyenek hatására egyébként komolyan mondom, van ilyen, hogy felmennek az árak. Ez működik, hogy egy kis hype-ot nyomunk valaminek, és felmegy az ára, mert az emberek elkezdik értékelni. Vagy elkezdik jobban keresni, akkor látják a parasztokat. Ezt nem állítom, hogy az én cikkem miatt ment fel az MT-01 ára, de hogy 2 millió alatt nincsen most már, az biztos. És akkor még volt másfélért. Sőt, még egyért is találtam egyet, csak azért roncs volt. És talán azért nem vettem MT-01-est, pontosan ezért, amit elmondok, mert egy kicsit mű. Egy kicsit ilyen műmájár az egész. Tehát látszik, hogy ilyen marha látványosan van csinálva, és nem egy őszinte dolog nekem. Tehát pont az, hogy mű. És meg kell, hogy mondjam... Ez olyan nagy baj. Tehát hogy olyan nagy baj, hogy direkt csinálták olyanra, hogy rezegjen. Buzi szakál. Ja, hogy ez ilyen szinten? Ez egy hasonló dolog. Tehát egy kicsit ez mesterséges nekem ez a dolog. És egyébként az a vicc, hogy remélem sok MT-01 tulaj hallgat minket, mert a legtöbb MT-01 tulaj elég nagy ratyi egyébként. Tehát igen. Általában MT-01-esen nem szimpatikus embereket látok valamiért. Van egyébként normális MT-01 tulaj is, de általában valahogy pont olyan emberek veszik ezt, akik nem az én stílusom, hogy finom legyek, és valahogy ez igazából mégse nekem való ez a motor, akármennyire is tetszett. És hát pont az ilyen dolgok, hogy tudod, hogy műanyag tankja van, meg ilyenek. Tehát az XCR az motorabb, sokkal. Tehát az motorban van egy nagy blokk, van rajta egy tank, kész, fémből van. Tehát ez amikor ilyen műanyag álltank van, tudod, ezeket nem annyira csípem. És amit behibáztam ebben a cikkben egyébként, hogy én azt írtam, és nem tudom, ezt honnan szedtem ezt a hülyeséget, hogy teljesen álltankja van, és amit te a tanknak hiszel, ott nem a tank van valójában, hanem a tank az ülés alatt van. És nem tudom, ezt hogy tévesztettem be annyira, mert nem így van. Nem az ülés alatt van a tank az MT-01-nek, hanem ott van az felül, csak annyira hülyén van megcsinálva, hogy ezt nem is tudom így rádióba elmagyarázni, nem tudom vizualizáltatni veletek, ahogy ezt hallgatjátok, mert ahol ennek a tankja van igazából, ugye alatta van a motorblokk, és ennek mivel V2-es motorblokkja van, és nagyok a hengerek, ezért jó magas a motorblokk, és fölötte van a légszűrő. És a légszűrő az benyúlik a tanknak a helyére. Ez eddig érthető? Mondjuk. Tehát ahol a tank betöltő nyílás van, ott alatta közvetlenül már nem a tanknak az ürege van, hanem ott alatta a légszűrő van. Tankbetöltő nyílás, az gyakorlatilag a tank tetején felül van egy cső, és onnan áramlik hátra az üzemanyag, és a tanknak a hátuljában egy ilyen hülye függőleges rész, ilyen, amit neked így mutatok, ilyen tankja van. Tehát egy ilyen kifli formájú. Ilyen kifli formájú tankja van, most ez egy kis költői túlzással, de ott, ahol a tankot magát képzeled, ott nem a tank van, hanem ott a légszűrők vannak, és a tanknak gyakorlatilag a heréd felőli végén, ahogy beleülsz a motorba, ugye ráülsz az ülésre, és a cerka előtti rész függőlegesen az a tankja a motorra. De én valamiért azt hittem, hogy az ülés alatt van, és itt ezt rosszul írtam meg ezt a cikket, és a mai napig úgy van kint, és már nem nagyon tudok belejavítani, ez marha ciki. Hát ez van. Egyébként erre úgy jöttem rá, hogy a Yamaha János, aki akkor a Yamaha Motor Hungáriának a marketingese volt, vagy marketing vezetője volt, inkább ő mondta nekem, hogy ez nem így van, hanem nem álltankja van az MT-01-nek, hanem igazi tankja van, csak ilyen hülye alapú belülről. De egyébként vannak olyan motorok, aminek álltankja van. Például a Yamaha V-Max, a régi V-Max, az egy olyan motor, hogy látsz egy ilyen tankot, két oldalt ilyen nagy levegőbe ömlő nyílások vannak rajta, ami fémszínű, és az a levegőbe ömlő nyílás az nem levegőbe ömlő nyílás, az egy víz, és a tankja pedig az szintén ugye ugyanúgy V-blokkos, V4-es, ugyanúgy a légszűrőház van alatta, azonban van egy fedél, és a tank az valójában az ülés alatt van. Tehát én valahogy a V-Max-nak az elrendezését gondoltam az MT-01-hez. Ebben van egyébként egy kis ráció, mert volt arról szó, hogy a V-Max-nak lesz az utódja az MT-01. A V-Max arról híresült el. Te tudod, hogy néz ki a V-Max? Hát nagyjából. De hogy az a kérdés, hogy felismerném a blokját? Nem. A blokját nem ismeri fel, a motor szerintem felismeri, de majd berakjuk a splash címben, majd szólni kell nem Lacinak, hogy tegye bele a V-Maxot, hogy tudjátok, hogy milyen a V-Max. A V-Max azért lett híres motor, mert 80-es években jelent meg, és brutálisan erős volt. Az XVZ1200 Royal Venture nevű Stura motornak a blokját rakták bele. Az önmagában is elég erős, mert ilyen 90 valány lóerős, ha jól emlékszem, de itt csináltak valami trükköt a karburátorral. Én azt hiszem, hogy vagy valami kéttorkú hülyeség, vagy valami ilyesmi megoldás van, de 6000 fölött ott még kinyit valami, és az a lényeg, hogy a V-Max a 142 lóerő. És az kurva sok, főleg 1985-ben, amikor megjelent, kurva sok volt 142 lóerő egy utcai motoron, még csak nem is egy sportmotor. És ehhez képest ráadásul a futóművel nem volt nagyon méretezve, tehát nem egy könnyen kezelhető motor, nincsenek rajta hűde nagy fékek, nehéz is, mint a sár, és 142 lóerős megy, mint a barom. Tehát igazából ezt arra találták ki, hogy 400 métereket kurva jól tudja vele gyorsulni, nagyon egy agresszív példány, ezért lett nagyon sikeres egyébként. De én nem vettem V-Maxot soha. Nagyon sokan rá voltak izgulva, nekem valamiért annyira nem tetszik. Mi azzal mi a bajod? Az is buzi szakál? Nem. Csak valahogy a V-Max valahogy ezekkel a nagy buta 19-es kerekekkel, meg minden, nekem nem szimpi ez a forma. Át kéne építeni, de ha meg átépíted, meg kerekeket csinálsz bele, hát ez horror pénz. Tehát maga a V-Max kurva drága, rég is, nagyon drága, és nagyon sokat kell rákölteni, csak feléből vettem XR-t ennek, és az nem mindegy azért. Hát nem mindegy. És az XR az nem annyira erős, meg nem annyira látványos, meg minden, meg nem 142 lóerő, csak 106, de bőven elég az a 106 lóerőt, hogy nincs ezzel. Szerintem az XR-hez azért kell egy buzi szakál, hogy jól érezd magad. Nem nagyon. Nem gondoltam már rá esetleg, hogy kéne egy buzi szakál, de nem. Vagy nem az igazi. Lehet még lumberszexuális. Igen, lumberszexuális. Na, ez egy nagyon érdekes dolog. A lumberszexualitás, már mindenféle szexualitások is vannak. Én elsőre azt hittem, hogy a lumberszexuális az fát baszik, de mint kiderült, nem. Nem. Tehát a lumberszexuális, azt nem is tudom, hogy jött el ez a téma, de Wikipedia, ez valaki mondta nekem. Szerintem a buzi szakálhoz volt közben. Igen, egy haver mondta nekem szerintem, és Wikipedia rá kell keresnem, és van ilyen rendesen, ezek azok az emberek, akik úgy akarnak kinézni, mint egy favágó, de ezt ilyen csini fiúba. Tehát ez a műfavágó kinézet. Amikor nagy szakállad van, meg minden úgy nézel ki, látszólag, de látszik, hogy ez annak a buzi verziója. De lehet úgy kinézni, mint egy favágó, úgy, hogy közben nem nézel ki buzinak. Akkor is nem, még úgy is ki lehet nézni, mint egy favágó, hogy közben nem nézel ki favágónak. Mert az igazi favágók egyébként nem néznek ki favágónak. Azok nem ilyen lumberszexuális forma, nagy szakálú, nem tudom mik, hanem azok úgy normálisan néznek ki egyébként, attól még, hogy favágók. Hát gondolom. De hogy nem ez a lényeg. Tehát, hogy nem muszáj buzinak lenni attól, hogy úgy nézel ki, mint egy favágó, csak ezt ugye elbasszák a lumberszexuálisok. És akkor, hát ez olyan, mint a metroszexuális, meg az, hogy valaki igénytelen. Tehát az aki... Az meg bassza a metrót, mi? Mi? Ja. De nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy aki metroszexuális, az messze túlzásba viszi az igényességet, kinyalja magát, állandóan magával foglalkozik. Ez a probléma. Azzal nincsen gond, hogy valaki igényes, és nem egy igénytelen szar, és úgy néz ki, mint a hányás. Hát jó, hát néha lehet fürdeni, meg fogat mosni. Hát mondjuk két hetente. Ja. Vagy három. Két havonta kell fürdeni, egyet meg havonta fogat mosni, és akkor már jó vagy. Igen. Közben meg az asszonynak jó túró. Tisztálkodjunk okosan, meg minden, ez rohadt undorító volt. Az jutott eszembe erről, amikor Balatonon dolgoztunk. Nem is Balatonon, hanem itt ott, és teherautót rakottam, és nem volt időm el hazajárni. És Artézi úton kellett fürdeni, az jutott eszembe. Ez kurva. Akkor tanultam meg, mi ez a túró, a rohadt kínos dolgok ezek egyébként. Ezt de nem mondjuk tovább, hogy hányni mondok undorító dolgokat. De ennél fogunk undorító dolgot is mondani egyébként. Az a baj, hogy ez igaz. Szóval, ugye az a lényeg, hogy amikor valaki favágó, és úgy néz ki, hogy nagy szakálla van, meg nagy haja, meg mit tudom én, Az azért van, mert kint van Kanadában, a rákfaszán, vagy akárhol, és ott egyrészt nem, nincsenek olyan lehetőségek, hogy most mindig csini fiú legyen és borotválkozzon, ez az egyik dolog. Vagy Alaszkában van, vagy mit tudom, kettő. Nincs rá feltétlenül idő, de még fontosabb, mert nincs rá igény, hogy ott csini legyen, mert amikor egy csomó férfi össze van zárva valami munkásszállásra, és egész nap fát vágnak, aztán hazamennek aludni, meg zabálni, akkor nem biztos, hogy ott annyira szempont, hogy most tetszenek egymásnak. Legalábbis jó esetben. A lumberszexuálisnak nem, ez nem biztos, hogy így van. A harmadik, hideg van, nem biztos, hogy olyan rossz az a szakál, mert az embernek azért védi a pofáját gyakorlatilag a hidegtől, nem véletlenül szakállas, mondjuk egy alaszkai favágó, ha feltételezzük, hogy szakállas. De ezeket mind racionálisan meg lehet magyarázni. De hogy miért akar valaki úgy kinézni, mint ezek az emberek, anélkül, hogy valójában hideg lenne, favágó lenne, vagy akármi, és miért csinálja ezt meg műgonddal, piperészkedve, az már egy érdekes kérdés, és ezt valahol igazából csak a buziság mély vétejében tudom ennek a magyarázatát valahol megtalálni. Ezek az elbaszott metroszexuálisok, akik úgy szeretnek csinik lenni, meg szeretnek kis igényesen megcsinálgatni mindent magukon, de közben szeretnének férfiasan kinézni, és a kettőt próbálják valahogy összehozni, csak nem sikerül. Igen, tehát ha úgy leszünk férfiasak, hogy nőiesek vagyunk. Nőiesen akarunk férfiasok lenni, női eszköztárral festegetjük, csinosítgatjuk magunkat, tükör előtt basszuk az anyánkat, nem tudom hány nap. Hát ugye ez a metroszexualitás. Netto, és ettől férfiak. Akarunk férfiasok lenni, hát ez igazából nem jön össze egyébként annyira. Igen. De hát ez nem sikerült, tehát hiába. Ez egy ilyen korlátolt férfiasság lesz, de amikor már az embernek azon kell gondolkozni, hogy ő most mennyire férfias, meg mit kell magán csinosítani ahhoz, hogy férfias legyen, akkor ott már nem férfias valaki, mert egy férfi az nincs azzal elfoglalva, hogy ő mennyire csini. Hát nem jellemző. Majd. Nem, hát egy normális szintig van ez a dolog, de amikor valaki nagyon piperkőc, akkor az nem, nem férfias. Nem igazán van rendben, fogalmazom. Amikor azzal foglalkozol állandóan, hogy mennyire vagy szép, akkor az nem. Hozzáteszem, tehát én azokat a nőket is utálom, akiknek az az életük, hogy ők szépek. Azokat is utálom, tehát semmiben nem tartom. Nem mindenki. Hát nem. Várjál, tehát hogy jó. Szóval, hogy vannak fokozatok. Van egy haverom, fogyatékos szegény egy kicsit, az a lényeg, hogy nem talál magának normális nőt, és állandóan szelfiző, pucsító, csücsörítő kurvákat talál valami társkeresőn, és azokra kirogat, és csodálkozik, hogy ezek nem normálisok, és hogy ezek gázosak. És megvan ezen döbbenve, hogy hú, basszus. Hát én nem értem, hogy miért van ezen meglepődve, de ő valamiért megvan. Jó, hát de mondjuk ő rosszul csinálja. Erről így tájékoztattad megfelelően? Ez hülye. Ja, jó. Ilyen van egyébként, tehát van olyan, hogy van valaki, aki mondjuk a barátod, és látod rajta, hogy hülye és hülyeséget csinál, és kibaszik magával, de hiába mondod neki, mert vagy meg se érti, hogy miről beszélsz egyáltalán, vagy túl balfasz ahhoz, hogy tudjon változtatni esetleg. De egyébként erről eszembe jutott, hogy utána néztem, hogy Paul Dameron buzi-e, csak hogy legyen ebben a részben Star Wars 7, hiszen azt nem hagyhatjuk ki. Igen, és múltkor lehet, hogy elbasztom, és nem volt Star Wars 7. Ajaj. Elképzelhető, nem? Hát elképzelhető, de igazából a múltkor így is rekordhosszú volt, úgyhogy ha még oda bedobtuk volna a Star Wars-et, akkor egyből 3,5 óra lett volna. Na mindegy, és utána néztem, hogy buzi-e Paul Dameron, és nincsen erre egyértelmű. Tehát ezek csak találgatások, de igazából nincsen erre egyértelmű utalás, hogy tényleg az lenne, úgyhogy ezt se fogjuk megtudni. De várjál, most a karakterről beszélünk, vagy a színészről? Nem, a színészről beszélünk, hanem a karakterről. Ja. Azért lenne jó azt megtudni időben, mert akkor nem mennénk el megnézni. De az a baj, hogy még odébb van. Ugye erről már beszéltünk, mert igazából ez téma volt a film után azonnal, mert erről kell beszélni. Nem tudjuk, hogy most a feka srác meg a pó az most meleg, vagy nem meleg, vagy hogy mi van egymással. Mert ugye voltak erre utaló jelek, de közben meg nem történt semmi, meg úgy tűnt, hogy a feka srác rá van izgulva a kislányra is. Úgyhogy majd meglátjuk. Epizód 8. Én vagyok az anyád, és mindketten buzik vagyunk. Ilyen pillanatok lesznek benne szerintem. Hú, de jó lenne. Az Always nevű cég kihozott egy olyan reklámot, ami a lány emoji ikonokról szól. Tudod, mi ez az emoji? Nem. Az hát ez jelent? A smiley-nak a továbbfejlesztése gyakorlatilag. Ezek ilyen kis... De azok a kis animációk? Figurák, igen, és akkor aha. Az a lényeg, ugye az a baj a sima smiley-kkal, hogy azok nem fejeznek ki elég érzelmet. Tehát emojikat kell csinálni, hogy emojikkal több érzelmet ki tudj fejezni, figyelj. Bár apróságnak tűnnek, ám az emojik nem csupán vicces figurák. A lányok saját magukat fejezik ki velük, üzenetekben és online. De vajon az emojik tényleg jól ábrázolják a lányokat? Az Always megkérdezte és kiderült, hogy még az emojik is sztereotípiák szintjére korlátozzák a lányokat. Csatlakozz te is az Always erőfeszítéséhez és támogassuk a lányokat, hogy serdülőkorban is megőrizhessék a magabiztosságukat. Érted? Tehát nehogy már az legyen, hogy az emojik bazd meg, sztereotípek, mert nem írnak le téged eléggé, hogy milyen kibaszott emojit küldözget a nyomorult telefonodon a másik hülyének. De várjál, ez miért a lányoknak szól? Miért a lányokat támogassuk, hogy kifejezzék magukat? Azért, mert a kibaszott Always intim betétet gyárt. Semmi ja. Más. Tehát itt megint arról okay. beszélünk, hogy hülyének néznek, kőkeményen a fogyasztós társadalom arról szól, hülyének néznek, érzelmi alapon próbálnak ráthatni, de átbasznak, ez egy sima manipuláció. A más, ez az emoji, meg ezek a smiley-k, ezen agyfaszt kapok különben, hogy gyökerek a smiley-kkal akarják a nyomorult dolgokat kifejezni. Hát bazd meg, abba különbözünk az állatoktól, hogy tudunk írni. Tudunk írni, meg tudunk dolgokat fogalmazni. Ez a dolgunk, hogy leírjuk ezeket a dolgokat, amit akarunk kifejezni. Tehát ha valami érzelmi nyomorom van, akkor azért tanultam meg írni, olvasni, beszélni, gondolkozni, hogy ezt ezekkel a meglévő eszközökkel, amikkel amúgy tökéletesen ezeket a dolgokat ábrázolni lehet, beszéddel és írással, ezekkel tudjam közölni ezeket a dolgokat azokkal, akikkel szeretném közölni, hiszen erről szól a civilizáció, hogy kifejlesztettünk olyan kommunikációs formákat, szép lassan ezek kialakultak, amiket persze most próbálunk elbaszni meg degradálni fogyatékosok szintjére. Tehát nem kell kibaszott emojikkal kommunikálni egyáltalán, hanem le kell írni a nyomorodat, hogy mit akarsz, és kész. Nincsen semmilyen mosolygó szarra szükség. Mert az embernek megvan az a képessége, azért járt általános iskolába, hogy a gondolatait meg tudja fogalmazni normálisan. Hozzáteszem, különösen egy csetelésben, egy levélben már nem annyira, nekem igazából nem fáj a smiley. A smiley-val egy probléma van, hogy mindig, igazából mindig a leges legelejétől, amióta a smiley-t így használják csetekben, azóta ezt igyekeznek elbaszni. Azzal, hogy cifrázzák, kitalálnak ilyet, meg olyat, meg variálják, meg legyen ezerféle kibaszott kurva smiley. És hát, ez itt van elbaszva, most odaraksz egy vigyorgó fejét egy mondat végére, hogy legyen félreérthető, hogy mit írtál egy chatbe, azt mondom, az oké. Okay. De ez persze. Ennek ennyi a funkciója. De hogy itt emojiről beszélünk, tehát ez már lehet, hogy már animált is valami. Ó, az biztos. De, mert ez ugye a smiley-nak a továbbfejlesztése, tehát basszus, ezek normálisak. És ilyennel hülyítik a gyerekeket gyakorlatilag. Ilyen baromságokkal hűítik a gyerekeket. Igazából az a baj, hogy írásban, de legalábbis egy chatben nem tudod úgy kifejezni magadat, ahogyan ki tudod magadat fejezni élőben, egy beszélgetésben. Hát akkor, ha nem tudod viszont... magad kifejezni, akkor hívd fel azt a másikat telefonon. Viszont internet korában élünk, és mindenki chatel állandóan. Hát ez kurva nagy baj egyébként. Igen, úgyhogy kurva nagy ezért baj. Kell, lehet, hogy kellene iskolában tanítani a beszélgetést. Erre gondoltál? Nem, az a szomorú, hogy az iskolában a csetelést tanítják. Tehát ott tartunk, hogy a csetelést tanítják. Ja, de fordítva kéne, mert hogy azt megtanulják maguktól. És a beszélgetni meg nem biztos, hogy megtanulnak maguktól, mert lehet, hogy vannak ilyen nyomi állatok. Rengeteg nyomi állat van szerintem, aki nem tud már beszélgetni, mert nem tud kommunikálni. Egyetértek veled. És ez rohadtul szomorú. És ez egyre rosszabb lesz, ugyanis egyre fiatalabban, egyre jobban. Hát ebben neveljük bele őket, ebben a kifinomult rendszerekkel találkoznak. Tehát mondjuk én internettel azért már úgy tizenévesen kerültem. Hozzáteszem, egy csomó ilyen forma, meg ez az egész emoji, meg ezek a dolgok, tehát ez agyrém. Ez agyrém. Hát én, nekem például a belem kifordult tőle. Tehát én rendes undort érzek, hogy ledegradáljam magam, én, mint elvileg magamat értelmesnek tartó ember, ledegradáljam magam, hogy nyomkodjak ilyen szarokat, meg vigyorgó fejeket küldözgessek. Jó, de te nem csetelsz tizenéves kislányokkal, vagy igen? Nem csetelek. Lebuktam majdnem. Igen, nem csetelek, de hát amikor kezdődött az egész dolog, annak idején ugye talán ezt már említettem, amikor először lett internetem, még betárcsázós. Azok voltak a szép idők. Lehet, hogy felmentem egy oldal, lehet a chat.hu-ot, és bementem, mondom, mi ez a chat, és nézem, ott egy csomó ilyen név, és akkor ilyen hashtagek, meg a faszom tudja, ezeket így mondják. És vannak ilyen csetszobák, bemész, és így nézed, hogy ezek mi a kurvanyukat csinálnak itt? És így nem értetted. Olvasod, és nem értetted. Mi ez? Ezt beszélnek valamiről? De miről? Tehát mi van? Tehát így ez a szint. Ennyire nem értetted? De miért ilyen? Azért, mert ezek a degeneráltak tényleg úgy beszéltek egymással, hogy nem értetted, hogy mi a francia ja. szó. Meg amúgy is ez a teljesen üres beszélgetés. Még semmi értelme nincs. Tehát rohadtul unatkozok, ezért csetelek, ahol természetesen nem tudok értelmes dolgokról beszélni, leszámítva, hogy minden második hülye, aki arra járt, az a csajokat kereste és képet kért tőlük, ugye ez volt a szint. Csetelés. Jó, akkor még nem értették, hogy ezt senki nem csinálja igazából, hogy effektíve küld magáról képet. De szerintem a cseten ezt nagyon sokáig. Aztán a másik, amit rohadtul nem értek, az az SMS. Az emberek ezt a szart képesek nyomogatni, és ezen kommunikálnak egymással. Az SMS az annyira múlt századi, hogy ezt szerintem már ne is. De már akkor se értettem a múlt századba, bár SMS az csak ebben a században volt, de ne. Akkor se értettem. Még 90-es évek végén volt már SMS. Hát lehet, ja, ja, igen. Biztos. Igen, tényleg akkor már volt. Mert jó, ugye de mindegy, igazából nem erre gondolok, tehát amióta mobil internet van, meg tudunk csetelni, azóta senki nem SMS-ezik. De van egy csomó hülye szerintem, aki igen? mindig SMS-edik, persze. Hát egészségük. Hát mondjuk eleve nekem csak SMS lehet küldeni, mert buta telefonom van, de én utálom az SMS-t rohadtul, mert az is egy fogyatékos platform szerintem 160 karakterben. Mi a szar tudsz megbeszélni, meg ki az a hülye, aki képes ezért nyomkodni a telefont fél órán át, hiszen felnőtt ember vagy, fölhívom, elmondom, mit akarok. Semmivel nem kerül többen, mint a küldenék egy szöveges üzenetet, mert fél perc ott 50-szer annyit meg tudsz beszélni, mint amikor nyomogatod az elbaszott telefont. Volt egy magyar kiváló testépítő versenyző, aki, amíg jóba voltam vele, mert egy kurva nagy tróger szarláda, ezt most megmutatta egyébként mostanában ráadásul, addig mániája volt, hogy nem csak nekem, mindenkinek küldözgette hülye SMS-eit, mert mindig azzal volt elfoglalva, hogy ő elég száraz lesz a versenyre, és akkor a baromságait küldözgette, hogy ő most hogyan tölti a szénhidrátot, és úgy gondolta, hogy te SMS-ben fogsz a hülye kérdésére válaszolni, ezt ő kitalálta magának. És így rohadtul eljárt a telefont baszni egész nap. És küldözgetne hülyeséget, én viszont nem értem rá. Én egyébként SMS-re nem nagyon szoktam válaszolni se. Ezt minden ismerősömnek mondom, hogyha küldesz SMS-t, akkor törődj bele, hogy nem valószínű, hogy fogok válaszolni. Hát jó, miért ne? Nem rossz policy. Nem, egyszerűen nem vagyok olyan helyzetben. Tehát egy csomó hülyet látok, hogy az autóban nyomkodja a telefont, én nem fogok nekiállni a telefon nyomkodni, vagy akármit csinálok, írok egy cikket, dolgozom, akármi, nem fogom elővenni a telefont, vagy beszélgetek valakivel, vagy bármi, nem fogom elővenni a telefont, és nem fogok nekiállni nyomkodni. Szóval nem. A budin el tudom képzelni, hogy írok egy SMS-t. De nagyjából ennyi. Jó, hát hogyha unatkozol mondjuk szarás közben, akkor igen. De hogyha rafkós vagy, és van könyved, vagy valami, vagy például tudsz nyelvleckét csinálni szarás közben, akkor azt lehet. Egyébként mi volt még ebben a levélben? Melyikben? Ebben, ami a motorozásról szólt, mert a motorozásról nem lesz. MT07-es van a srácnak, az egy úgy motor, kéthengeres. Ez az a generáció, amit a múlt adásban fikáztam, hogy a Yamaha, mert kurvára látszik, hogy ilyen olcsó motorokat csinál építőkészletből, és elő vannak adva nagy innovatív dolognak, de valójában ez nem az. Válságmotorok, de ennek az MT01 jó kis motor, egyébként mentem bele. A kéthenger miatt egészen mókás. És hozzáteszem, lehet, hogy Barna most megint nem lesz elégedett, mert igazából nem beszélgettünk a motorokról, hanem te beszéltél a motorokról. Ja, igen, igen, az úgy nehéz. De szerintem jó lesz ez. Hát, hogy igazából én úgyse tudok mondani erről semmit, úgyhogy tök mindegy. Viszont ideje lesz bejátszani egy zenét. Thank you. Egy olyan szám volt, amit mindenki ismer, még te is. Igen, bár nem tudtam volna megmondani, hogy kinek a száma, vagy hogy mi a címe, vagy hogy honnan ismerem. Tito és a Tarantula, és az After Dark. És a Tito és a Tarantula egyébként egy nagyon zseniális zenekar, hozzáteszem, majd beszélünk róla egyszer. Hát például akár a végén ennek az adásnak, vagy a további részében, ugyanis lesz tőlük egy másik zene, nem? Lehet, más nem bírom most követni, na mindegy, de olvasunk levelet. Igen, szóval kaptunk egy levelet Ádámtól. A sörökről, ugyanis beszéltünk alkoholmentes sörökről, és neki is megjött a kedve hozzá. Ja, Ádám volt, aki elkezdte nekünk letesztelni a söröket. Igen. Hú, az igen. Nagyon próbál hármat. Szóval most ezt elolvassuk nektek. Szóval, mivel múltkor beszéltetek alkoholmentes sörökről, ezért megjött hozzá a kedvem valahogy. Régebben nyáron mindig megittem naponta, két naponta egy üveg sört a melegben, de mivel nem vagyok már kis buzi, és a nyár is közeleg, ezért időszerű keresni valamit, ami nem víz, nem alkoholos, és lehetőleg nem cukros. Alkoholmentes sört nagyjából 3 éve ittam utoljára, amikor kocsival mentem valahova, és az étteremben így maradt a buzi sör. Fertelmes kukorica íze volt, úgyhogy azóta nem is erőltettem, amit ti nem mondtátok, hogy milyen finom. Ennek örömére felkerekedtem, vettem 3 fajtát 3 helyen, és elkezdtem tesztelni őket. Az egyik a Lidl-ben kapható Úristen, ez termék elhelyezés. Fehér dobozos Argus Free Fedő nevű kamubúzi sör, azért kamu, mert maximum 0,5% alkohol elvileg van benne. Ez lett a 3. helyezett, bár még mindig bőven iható. Érv mellette az olcsósága ellene a felböfögés utáni enyhe foszforos utóíz szag, ez kurva undorító hangzik. Lehet, hogy még böfögsz és világít. Nekem az élettől is elment a kedvemettől, nem, hogy megvegyem a Lidl-ben a tököm tudja melyik sör, de jó. A második lett a kék dobozos Dreher 24 alkoholmentes sör. Az kurva rossz, bazd meg. Igen? Az nagyon rossz, az szörnyű. Hát ugye ízlések és pofonok, azt tudni kell. Hát igen, mindegy, ez lett a második. Jó, mondjuk 3-ból lett második, szóval hogy nem olyan nagy volt a merítés. Régen szerintem ezt ittam egyszer, és utáltam a kukorica íz miatt, de szerencsére azóta valamit variáltak, mert rendesen finom. Semmi extra, de attól még egész jó. Ne intelligens a pók. De ez nem a pók, basz. Ez nem a pók. Ez nem, képzeld el, ezt majdnem olyan intelligens a tekintete, mint a póknak. Igen, és nézd meg. Fekete mopsz. Igen, ott a bröki is. És ráadásul olyan színű kanapé, mint a miénk, és ez nem mi vagyunk, baszki. De lehet, hogy te vagy. Lehet, hogy az asztal felrakta, és nem is tudsz. Nem. Ez valami, amerikai oldalról. De tök olyan, mint a pók. Meg nagyon intelligensen néz egyébként. Igen. Vidám. Látszik a tekintetén, hogy mindent tud. Például a 42-t. Na, a győztes a Soproni Max. Nem tudom, mi az az extra, ami van benne, de valamitől számomra különösen finom volt, és éppen ezért lett a győztes. Annyira ízlett, hogy rendesen ideges is lettem, hogy csak 4 deci most már a sör. Hú, de hát basznak, mi? Nem is ugyanannyi pénzért kapod, és nem emelnek árat rendesek, csak nem 5 decit kapsz, hanem 4-et. Igen, ezt egyébként egy haverom mondta, aki lengyel, hogy ott elkezdte azt csinálni néhány gyártó, hogy mindenből elkezdtek ilyen kisebbet gyártani, ilyen 1,35 literes kóla, 375 grammos tejföl. Igen, igen, igen, abszolút jellemző. Belegondoltam, milyen jó nekem, hogy nem cigizek, mert akkor bizonyára az is idegesítene, hogy 20 szál helyett 19 van a dobozban. Az is geci nagy lehúzás, mi? Az az. Ezek a köcsök cigi gyártók. De az előnyös, mert ott védenek a megdőzésből az egészségedet, védik, mert tök rendesek, mert kevesebb a rák. Így. Hát, igen, 20 helyett 19 rák, illetve koporsó szög, vagy mit tudom én. Na mindegy, ezt kaptuk. No, egyébként a Sopromi Max se, hát de mondom, ez ízlés kérdése, szerintem az se túl jó, de igazából a három közül az a legjobb. Az biztos. Szerintem a Tuti, az a gőzszer alkoholmentes, de a legjobb az a nem tudom milyen nevű, amit már elfelejtettem egy jó párszor. Az a gőzszer. Gőzszer. Ezt hát az most. Itt van mellettünk. Ezt ittuk most, igen. De igen, ennél van. Jobb a Tesco-s bilikék színű, nem tudom milyen márkás. Igen, nem jön eszembe. Pedig kéne, hogy eszembe is van, de nem emlékszem sajnos. Annak van egy enyhe mézize. Valami név van a márka nevében. Volt még van egyébként két kurva jó levél, azokat szerintem olvassuk be. De melyiket? Mert annyit kapunk, hogy szörnyű, viszont eszembe jutott valami. Energiaital. Ezt most nem látom a nevét, hogy ki írta, de mindegy. Azt írja, hogy Hurka említette, hogy a Monster energiaital gyártó új termékeket dobott piacra. Amerikában már proteines energiaitaluk is van. Beszarok ezen. Ezt a levelet egyébként láttam. Itt máshol igen. Is van szó ebben a levélben. Igen, például arról is van szó, hogy a proteines buliból a Mars és a Snickers sem akar kimaradni, és ők is csinálnak proteines itókát. Mars és Snickers proteines itókát, és csoki szeretet is. Ez nem valószínű, hogy lesz Magyarországon, de Amerikában hát, minden ilyen nagy dolog van. Várjál, ő is írt alkoholmentes sörről. Szóval, azt írja, természetesen ízlések és pofonok különböznek, plusz valószínűleg a cukortartalma is az egekben, de ha szobahőmérséklet alá van hűtve, akkor nekem fel sem tűnik, hogy a pécsi szalon alkoholmentes nem igazi sör. Szerintem érdemes egy próbát tenni vele. Az újabb dobozokon már piros színű a szavon szó, mert hogy itt van egy kép. És itt kék színű a doboz. És ilyet fehér, én még nem láttam szerintem soha. Pécs lelke. Azt mondja nekünk Norman, hogy finom. Úgyhogy majd esetleg megnézzük valamikor. Na igen, ez egyébként Norman vagy Norman írta ezt a levelet, és azt én is megkaptam, most így látom, mármint tőled. És ez egy nagyon jó levél egyébként, egy nagyon fasz a levél, meg is van szerkesztve, bele vannak rakva képek, minden. Kiváló levél. Az a helyzet, hogy azt írja, hogy felháborító módon a Facebookon talált meg minket, tehát ha nem lenne Facebook, akkor nem tudna az egész BBTV, gym és rádió dologról is sem, vagy nem tudom. És azt mondja, hogy elkezdett keresni régi ismerősöket, mert pár hónapra regisztrált, és Mennyi Rajdmond profilján feltett egy linket a BBTV-ről, amiben ő is szerepel, Mennyi Rajdmond egyébként egy erőemelő, és ő testépítő is volt, ő csinálta meg azt a bravúrt, hogy erőemelő verseny indult pénteken, szombaton meg testépítésben. Remélem, hogy megnyert mindent. Már nem emlékszem, de van rá esély, mert a Mennyi Rajmund egy baromi komoly sportolóhoz kezdődik, tehát nem kispályáról beszélünk, meg Győzikéről, meg Birka Krisztiánról, hanem egy nagyon komoly sportolóról beszélünk, aki erős ember sportba is indult, mellette egy normális, intelligens csávó, tud műsort vezetni, minden, Mennyi Rajmund kurva jó volt. Ő szerepelt egyébként a támadásban is, támadás kettőben. Ja, és mellett egy szerény normális ember. Mi kell még? Úgyhogy Mennyi Rajmund zsír az a lényeg, és akkor az a lényeg, hogy ő általa talált meg minket, mert akkor kezdte el nézni a BBTV-t. Igen, aztán utána megtalált minden más, például a rádiót is. De, na, van egy kurva rossz hírem. Na. Normannek. Hogyha nem lenne a kibaszott Facebook, akkor Google-ba kellett volna keresgélni, és simán megtaláltad volna a BBTV-t, meg a Bodybuildet, meg mindent ugyanúgy. Hát de hogy ő nem kereste, érted? Tehát hogy ez a lényeg, mert egyébként nyilván megtaláltad volna. De biztos, hogy kereste, mert valamit csak keresett. Hát de mindenre nem a Bodybuilder.hu jön. Nem, de hát azért Szomorú, de nem. Egyszerűen meg lehet találni, tehát azt hiszik az emberek, hogy Facebook nélkül semmi nincsen, és minden meghalt, de vannak emberek, tehát ismerek, Darázs Ádám Magyarország például, ő a Magyarország többszörös erős ember bajnoka, aki a, hogy is hívják ezt? Ezt a HSMA, Hungarian Strongman Association. Magyar Erős Ember Szövetség, vagy nem tudom, hogy hívják ezt. Hát ezt a szervezetet ő alapította, meg viszi, és hogy szilárdan meg van győződve, hogy mindenki a Facebookon van. És nem igaz. Az agyhalottak vannak a Facebookon. Azt kell megérteni. Tehát ha lenne egy olyan hozzáállásunk, hogy szólunk az ismerőségnek, hogy figyeljenek, agyhalottak. Nem a Facebookám az egész világ, és figyelj, nem a Facebookon találtok meg engem, hanem igen, olvassál itt meg ott, meg olvasd ezt meg azt, tehát azt fel kéne fogni, szólnánk a többieknek, hogy hány óra van, akkor nem lenne mindenki a Facebookon, de mivel mindenki, mint a birkafasz, behúzza a nyakát, bepucsít a Facebooknak, és megy a Facebookra, és nem szól semmit, meg se próbál más dologgal foglalkozni, ezért persze, hogy az összes hülye a Facebookon van. De ez csak ennyi, ez nem arról van szó, hogy genetikai belénk van kódolva. Elég gáz lenne, hogyha a Facebook genetikailag belénk lenne kódolva. Hát én úgy érzem, hogy akkor lenne vége az emberiségnek egészen. Na mindegy, olvasok tovább. Túltolt a kifejezés. Azt mondja, hogy szerint 1989-es és a Legénia a című filmből vették. Ez lehet egyébként. Hát ezt mondtam én is a múltkor, és akkor azt mondtad, hogy ez már előtte is volt. Ez az, amikor ássák a tavat, hogy mindig arra toljuk, és akkor a végén ja, igen, valaki, igen, igen, igen, igen, igen. Túltoltuk bérem. Nem, túltolt az nem volt 89 előtt, de ez most, hogy mondjam, kifejezés az volt, csak ezt most kapták fel. Ja, az oké, okay, ez világos. Hát, hogy ez nem kérdés, hogy most lett trendi, de szerintem ebből. Igen, igen, simán lehet ez az eredete. Na, a Star Wars jelenetet is leírja, amikor, amit félrefordítottak. Erről egyébként kaptunk mástól is levelet, de igen, úgy gondoltam, hogy nem kell erőltetni a Star Wars-ot, úgyis mindig fikázott valami. Igen, igen, ez egy hülye. Felesleges felhozni. És itt leírt egy angolul, hogy hány óra van, tehát az egy félrefordítás volt az eredetiben. Nem volt az elba alfaszkodva, hogy a neveden szólítalak utána, meg megkérdezem, hogy hogy hívnak, ugye ez a poénnak a lényege. Hát igen, ugye ez a hí-sí dolog, tehát hogy a, van ez a, hogy a fenébe hívják ezt. Tehát a lényeg az, hogy ilyen nem szerint hivatkozol valakire, és akkor úgy érti, vagy legalábbis így pontosabban be van határolva. Magyarban ez annyira nincs. Ezt nem érteti, például azt tudnod kell, hogy már Svédországban, ami a világ tolerancia központja. Nem tolerancia, intelligencia központja, inkább én azt akartam mondani. A világ szellemi csúcs remeke Svédország, ott már igenis elfogadott az, hogyha valakiről nem tudod, hogy ő milyen neműnek gondolja magát, akkor egy harmadik személyes névmást is kitaláltak erre az esetre, ha valaki nem meghatározható. És hogyha nekem az nem tetszik? Például egy férfit, te férfinak szólítasz, és ő megsértődik, mert ő valójában nem akarja meghatározni a nemét, vagy ő nőnek gondolja magát, akkor ez esetre van egy harmadik személyes névmás. Egyébként én azt simán egy ilyen lapáttal agyonverném azt a fogyatékos faszszopót, aki ezt kitalálta. Elnézést, hogy ilyen csúnyán beszélek, de ez jön ki belőlem ilyenkor. Mert az emberben azért ilyenkor van egy düh. De Svédország az így mekkora? Mekkora ország? Mekkora lakosság? Az is ilyen 10 millió körül. Igen, 10 millió. Magyarország, nem? Igen, igen. És ott ez egy releváns kérdés? Hogy vajon azok a férfiak, akik nem érzik magukat férfinak, vagy nem tudják eldönteni, hogy ők mik azoknak? Elég komolyan foglalkozom a Svédországban ilyen releváns kérdésekkel. A Svédország teljes agyrém. Teljes agyrém Svédország. És nem mondom itt most a radikális gondolataimat, hogy mit gondolok az ilyen emberekről, mert egyébként arra gondolok, hogy ezeket meg kéne ölni mindent, és akkor nem lenne gond. De brutális, hogy milyen elmebetegeket hagynak kibontakozni, hogy a társadalomra baromi káros elmebajukat elterjeszték. És ezt hivatalosan el is fogadják. És van a harmadik nemű WC a svéd iskolákban, meg mit tudom én, tehát tényleg agyrém. De az azért jó, mert az tiszta. Tehát úgy, mint a Cartman logikájával tulajdonképpen lehet, hogy érdemes oda járni, mert oda a kutya sem megy. Igen, egyébként. Igen. És akkor, hogy oda mész pisálni, akkor minden jó. Na, van még történet, mert a hatodik pontnál járunk csak, és több pont is van. A hetedik pont is van, ami nagyon rossz egyébként. A igen, ezt nem is akartam romos vicc, ez egy informatikus humor, én nem értem, úgyhogy ezt hagyjuk. Az a durva egyébként, hogy én se. A nem felfogravozott romot, azt úgy hívjuk, hogy rom száraz. De mitől száraz? Na, ez az. Mert még nincs benne semmi. De az tehát akkor a felprogramozástól se lesz nedves. Nem mondjuk el azt, hogy nedves, vagy hogy vizes, vagy hogy elázott, vagy mit. De lehet, hogy ez a szakkifejezés, csak mi nem értjük. Na mindegy, ez rossz volt. Hát én még ezt nem hallottam. Maradjunk ennyiben. Na, azt mondja, figyelj, nagyon megőrültem a New Retrowave rádióadásnak, mert hozzám igazából az elektronikus zenei vonal alá közelebb. És céloz arra, hogy a Drive című 2011-es filmben, amit egyébként én nem nagyon favorizálok ahhoz képest, hogy mennyire oda van érte mindenki. Az a rock, amikor nem. Így meghal, vagy nem? Nem. Ez a nem Drive, ez a ma nagyon népszerű csini fiú játszik benne, és ez arról szól, hogy ilyen gangsterek sofőrje jelleggel a csávó ilyen különböző bűn eseteknél sofőrösködik, aztán a szomszédba költözik valami csaj, akinek van bőrkötő. Olyan, mint a szállító, a igen. Okay, és akkor utána ezeket valamiért meg akarják ölni, meg mit tudom én, de nem olyan, mint a szállító, az egy sokkal lassabb tempójú valami, és nagyon 80-as évek, és nagyon sok 80-as évekbeli zene is van benne. Hát úgy magunk között szólva egyébként a szállító az nem pörög ám olyan nagyon, már hogy az első szállító, az eredeti szállító. Lehet. Tehát, hogyha így visszanézed, akkor így nosztalgiával gondolunk rá, mondjuk hát viszonylag, nem, 2001-es film, szóval nem mai, de annyira nem pörög, de jó. Na, szóval a Drive című filmnek hasonló stílus a zenéje vannak, mint a New Retro Wave, de igazából ez egy lassabb történet. Szerintem meg lehet jóval bénább a Drive-nak a zenéje, mint a jobb New Retro Wave számok. De hát ez most... az éneklés, ez nagyon durván elbassza, én úgy érzem. Hát igen, ezt most majd bejátszuk ide legfeljebb, hogy mi van ez a Caligent Electric Youth-tól a Real Hero című szám. Ez annyira, de hát mondjuk ízlések és pofonok azt lehet mondani, szóval ami miatt ebbe az egészbe bementem, van egy nagyon rossz hírem. Nagyon sokan lelkeneznek a New Retro Wave-re, és nagyon sokan írtak miatta, hogy milyen kurva jó, de azért tisztázni kell valamit. A zene az a rockzenénél kezdődik. Egy férfi az rockzenét hallgat, az az első. Amikor egy férfi azt mondja, hogy jaj, nekem ez az elektronikus vonal tetszik, akkor baj van. Akkor el kell kezdened ezt az érzést kiírtani magadból, és visszatérni a rockzenére, rockzene, blues rock, ilyenek, mert a férfi az rockzenét hallgat. Aki nem rockzenét hallgat egyáltalán, az mind buzi, azt tudomásul kell venni és kész. Mint a, mondjuk a mai testépítő társadalom, ezek nem hallgatnak rockzenét általában, kivész egy rendezvényre, olyan zenék vannak, hogy beszarsz, vagy behánysz a kettő közül valamik, inkább az utóbbi, de ezt tudomásul kell venni, hogy az alapja mindennek a rockzene, és mivel nem vagyunk begyüpösödő tuskók, ezen kívül ugye széles a paletta, és rengeteg jó zenét lehet még találni. De mielőtt itt mindenki nagyon ráizgul, hogy most minden nap New Retro Wave lesz nálunk, nem lesz az kiábrándító, és aki meg áttekeri a rockzenéket, az is buzi, ezt el kell, hogy mondjam, ez egy nagyon fontos dolog. Főleg azokat a rockzenéket, amiket mi berakunk általában a rádióban. Mi marha jókat rakunk be, ez a lényeg. Igen, tehát mi ezeket így szelektáljuk. Mi nem ilyen nagyon parasztokat, nem nagyon egyszerűeket, nem ilyen undorító fosokat rakunk be, hanem mi kultúrát rockzenéket rakunk be, és aki ezt se tudja élvezni, annál lehet, hogy van valami defektus, mentális jellegű. Balázs is írt nekünk közben, hogy a tudja-e a Yoda, hogy a Luke apja Darth Vader témában tiszta vizet tudjunk önteni a vizes kulacsunkba. Szóval elméletileg a Jedi visszatérben Luke Yoda halálosságánál rákérdez Yodánál, hogy most akkor Darth Vader az apám, és akkor Yoda erre válaszol, emlékszem is ilyen szomorú hangon, hogy igen, ő az apád. De ettől még ezt nem tudjuk meg, hogy a birodalom visszavágba tudta-e egyébként. Ugyanis megtudhatta volna ő menet közben, de szerintem nem erről van szó, szerintem ő tudta. Illetve nyilván az előzmény filmekből meg tudjuk, hogy tudta. Most, hogy akkor az, hogy volt kitalálva, az egy nagyon jó kérdés, de akkor már felmerülhetne az is itt kérdésként, hogy azért a birodalom visszavág, és a Jedi visszatér között eltelt 3 év, ami alatt gyakorlatilag Yoda oktatta Luke-ot, és Luke eddig várt, hogy megkérdezze, eddig úgy nem piszkálta a fantáziáját a dolog? Vagy úgy nem érdeklődött ebbe az irányba, vagy hogy? Hát meg azt se tudjuk, hogy most végig 3 évig ott volt-e. Hát végig biztos nem, de ugye ott már arról volt szó, hogy a Luke az már Jedi lovag, meg Jedi mester, vagy nem tudom, tehát hogy ezt a szókapcsolatot dobálta ott a Chewbacca a Han-nak, amikor a Han-t kiolvasztották, mert ugye lemaradt mindenről, és ez azt jelenti, hogy Luke tanult, és biztos, hogy Jodától tanult. Tehát, hogyha annyit tanult összesen a Jodától, amit a Birodalom visszavágban láttunk, akkor nagyon nagy gáz van. Akkor már majd, hogy nem úgy fejlődött ő is, mint a Rey. Közben tovább léptem a gyilag, egy provokatív levél. Na. Azt mondja, sziasztok, Hurka és Bani. Bani, azt mondtad, aki a két tróger főköcsöggel szóba, lehet, hogy nem főköcsögöt írtak simát, az többet nem fog szerepelni nálatok. Mondjuk ezt nem mondottad ki részletesen, hogy mire gondolsz itt. Én hadd segítsek neked ezt a részt szerkeszteni, és küldött képeket, hogy ki ne szerepeljen nálunk. Köszi, ezzel egyébként meg is oldottad a kérdést. Hozzáteszem itt az egyik képből, amiben Tóth Dani szerepel Birka Krisztiánnal. Az úgy tudom, hogy nagy faszbukos paraszt lázadás is lett belőle, de én ezzel nem foglalkozok, hogy a faszbukon mi folyik. Ezt még nem akartam felhozni egyébként, de hát akkor akár rá is térhetünk a fő témánkra. Hát nem fő téma az annyira, nem fő téma, mert nem lehet ez fő téma, mert szarjuk mellé. De van itt egy provokatív kérdés. Ha a marha nagy tiszteletű Kati Béla fogja ezeket szopkodni reggeltől estig, akkor ő se fog szerepelni már? És zárójelbe ide írja, mondjuk ezt erősen kétlem, ennyi vér nincs a pucádban. De van basszájba, van! Van ennyi vér a pucámban. És a Kati Béla fogja szopkodni a Birkát, meg a Győzikét, ő se fog szerepelni. De nem tudom, mit nem lehet felfogni, bazd meg. Ezt Attila írta. Az, hogy még itt miket ír egyébként, azt mondja, én nem vagyok teremlakó, se testépítő, és nem is akarok lenni. Amivé ez vált, már azt az én gyomorom nem bírná ki. Mindenki feszeng, magát fotózza, mint egy elbaszott fogyatékos. És milyen igaza van? Amikor ezek ellen a dolgok ellen lobbiztak a rádióban, azt ugye tudjátok, hogy a komplett nagyra becsült SciTech banda csinálja ezt a legdurvábban. Tehát Team SciTechről van szó? Gondolom. Hát gondolom. Hát ki mondta, hogy a Team SciTech az nagyra becsült? Hát ugye tudjuk Cedricről is, hogy ő nem csak hogy selfizik, hanem hogy ő tehát az, hogy Team SciTech nincsen. Nincsen Team SciTech, az volt valaha egy Team SciTech, ami arról szólt, hogy nagy dolog volt oda bekerülni. Most egy ilyen kereskedelmi szempontok szerint a mi megkérdezésünk, vagy szakmai véleményünk, vagy bárkinek a szakmai véleménye nélkül összeállított Team SciTech van, amiben nekünk semmi beleszólásunk, semmi közünk hozzá, azt se tudom, hogy kicsodák, és le is szarom, hogy mit csinálnak nagyjából. Az, amit Team SciTechnek gondoltunk régen, ezt el kell, hogy mondjam, mert ez az igazság, és én mindig elmondom az igazságot, ez nincsen. Nincs az, hogy a Kati Béla a Team SciTech, mert ő kiérdemelte. Nem. Most a Team SciTech-be mindenféle szempontok szerint valaki kitalálja, hogy kiket tegyünk be, és akkor berakják, tele van ilyen-olyan modellpicsákkal, ilyenek, nem is érdekel minket az egész. Tehát az, hogy ők most mit csinálnak, meg hogy ők azok, akik pont azt csinálják, ami ellen mi küzdünk, marhára nem érdekel. Tehát ez egy illúzió, hogy ez számít, ez nem, ez már nem. Figyelj, van olyan SciTech picsa, aki ott árulja a szponzorációba ingyen kapott tápkéket olcsóbban. Ez micsoda trógerség már? Hát ezzel teljesen egyet tudok érteni, tehát ez szégyen, de mindegy, hát ezzel nem tudok mit mondani, ez szégyen. Mitől példaképek ezek? Mert izmosak? Hát igen, attól nem példaként senki, mert pont ezekről a dolgokról beszélünk mi is egyébként. Hát igen, sőt, ezt egész konkrétan az előző adásban... Valaki szereti magát, és edz azért, hogy ő szép legyen, és izmos lesz, és hogy szereti magát, meg mutogatja magát, ettől kurva nem példakép senki. Hát ettől nem. Ez így magában nem sok. Azt mondja, figyelj, kérdés. Bani, hogy látod ennek a sportnak a közösségre való hatását 5 év múlva? Mert már most tartottatlan ez a feszengés és a fittség itt. Na, igen, hát ez gyakorlatilag, ez az a téma, amiről igazából akartunk beszélni, meg kell is. Tehát csak hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba teljesen. Ezt én már eldöntöttem régóta, hogy el fogom majd valamikor mondani valahol. Testépítés nincsen, testépítés meghalt. És nem a mostani hétvége miatt, amikor a... Hogy hívják ezt a nyomorultat? Díszcigánynak hívják. Díszcigány fölment a színpadra, és egyedüli indulóként megnyerte egy versenyt, de nem azt a versenyt nyerte meg, amire, vagy azt a kategóriát, amire arcoskodott, hogy ő majd ott milyen jó lesz, hanem gyakorlatilag csináltak neki egy nyomi kategóriát, mert senki más nem indult, és véletlenül ő volt az első szám, az első rajtszám, hogy lett valaki első rajtszám, pont, és név szerint szólították a színpadra, tehát anyám borogas, hát ilyen nincsen. Hát és ráadásul ugye a kategória, tehát hogy mi volt ez a kategória? Hát ez a zseniális férfi... Modell, fit modell. Férfi fit modell. így hívják, ugye ez az, amiről öltönyös beszéltünk rotyi. A múltkor, hogy ugye a buziknál azért már kiakadtunk elég gazdagon néhány éve, hogy itt mit akarnak csinálni a szép fiúköcsök kategóriában. Na, egyébként ezen már mindenki kiakadt. Ebből most nagyon nagy botrány van, ezen mindenki kiakadt. Hát ezen, hogy eleve, hogy ilyen kategória van, hogy mezitláb, gatya, meztelen felsőtest. Nem, nem gatya, hosszú nadrág. Hosszú nadrág, igen. Meztelen felsőtestre zakóbazd meg. Igen. Azt a kurva. Hát az, amire mondtam, hogy ez már egy homokosnak a kis vágyálmai kellettek, mert ez már egyáltalán nem életszerű sehogy se, de hát most először Magyarországon volt ilyen kategória, és ugye Dísztigány ezt nyerte meg egyedül indulóként, gratulálunk, körbe szapkodja a bulvár sajtó, gondolom. De hagyjuk is azt a témát, mert ez egy hányás az egész. Nem ettől halott a testépítés. Most mindenki azt hiszi, hogy ez volt a testépítés halála. Kati Béla írt egy litániát erről, Facebookról, hogy a testépítés halott, és ő nem tudja, hogy mit csináljon, és teljesen igaza van. Csak egy dolgot nem ért, egyébként ma pont találkoztam vele, és el is mondtam, hogy nem ettől halott a testépítés, ez már meghalt. Ez már meghalt. Ez az olyan emberek miatt halt meg, akikben nincs annyi büszkeség, hogy ne viselkedjenek méltatlan módon ahhoz, hogy ők igazából iránymutató példaképek kellene, hogy legyenek a mai fiataloknak, és nem csak azoknak, akik testépítés iránt érdeklődnek, hanem pont azért kell példaképnek lenni, mert az olyan emberek, akik még nem döntötték el, hogy az életüket milyen irányba fogják majd terelni, azoknak vonzóvá lehetne tenni a sportolást, vagy akár ezt a sportot, de ez a sport nem létezik. Azért nem létezik, mert ennek a sportnak az kéne, hogy legyen a lényege, hogy az ember a tökéletességre törekszik lelkileg és fizikailag. Nekem az edzés, az én filozófiámban az annyi, hogy fizikai munkát adunk a testünknek. És ugye a testépítés az egy olyan vadhajtása ennek a dolognak, hogy elkezdett az esztétikum miatt speciális edzésmódszereket meg táplálkozást kidolgozni, csak ugye onnantól kezdve ez az egész, tehát azért csinálják, hogy tök fölöslegesen izmokat növeljünk, azért, hogy jól nézzünk ki, amikor erre nincs is szükségünk, az nyilván egy baromság, de ezt még lehetett volna kordában tartani, csak most a 2010-es évekre átmentünk teljesen önimádó buziba, és már mindenkinek minden arról szól, teljesen fordítva ülünk a lomon, hogy minden nyomorék lemegy edzeni, mert edzeni kötelező, mert azt nem lehet, hogy te nem edzel, mert akkor ciki vagy, és utána meg mutogatod magad. De ezt tudod, hogy honnan jött? Facebook. Persze, természetesen. Egy az egyben Facebook. Természetesen onnan jött, hát ez egyértelmű. Hát ebbe nagyon kiválóan segített az, hogy a közösségi szennyen kaptak platformot a maga mutogató elmebetegek, akiknek ugye most már csak ez az életcéljük, hogy a kis amúgy csekély nyomorult önbizalmukat azzal tudják növelni, hogy a sok nyomorék reagál arra, hogy ők most éppen szelfizték magukat. Hát ez erről szól. Az, hogy a testépítés megdöglött, azt köszönhetjük Zuckerberg köcsögnek részben. De annak is, hogy a testépítők is szarok. Az emberek szarok, mindenki szar, sajnos ez van, és egyre szarabb, egyre jobban nincsen az embereknek semmi gerince, és nem tudnak normális módon viselkedni. Egyszerűen nem tudnak normális módon viselkedni, arról nem beszél, hogy a kokszolás is nyakló nélkül, ész nélkül megy olyan szinten, és azt fel kell fogni, hogy az az ember, aki egy szar gyógyszer nélkül semmit nem tud elérni, az egy szar, kész. Az olyan ember, aki jól néz ki, elveszed tőle gyógyszert, és szarul fog kinézni, meg gyenge lesz, meg nincs kedve edzeni, az egy szar. Az nem sportteljesítmény, az gyógyszerszedési teljesítmény. Semmi más. Hát én azért hagytam fel nem tudom hány évvel ezelőtt a kokszolással, mert rájöttem, hogy baromságot csinálok. Hát ugye otthonra mi a fasznak kokszolni? Tehát ez a kérdés felmerülhet joggal. Mert oké, egy élversenyzőt még megértünk, akinek ugye legnagyobbnak kell lenni, az még egy elfogadható dolog. De a strandra, hogy azt hazudjam a többieknek, hogy nekem van egy olyan fizikumom, mert annyi munkát végeztem, hogy ettől így nézek ki a sok munkától, de valójában nem végeztem lófasz se, csak szerintem a gyógyszert. Tehát ez az a vicc az egészbe, hogy ettől ez senkinek se jó. Tehát ez annak se jó, aki ezt a hülyét látja, mert ő leszarja, hogy a Józsika milyen izmos. Kurvára nem érdekli, senkinek nem lesz jobb az élete attól, hogy a strandon sok izmos embert lát, mert leszarjuk, nem érdekel minket. A csajok is leszarják ráadásul. Mindenki leszarja. Hát ugye a többség egyelőre meg nem buzi, hogy arra izguljon, hogy mennyire izmosak a férfi testeket lát maga körül. Úgyhogy ez van. Viszont a nyomorult, aki meg ezzel akar villantani, annak se lesz ettől jobb az élete. nem lesz jobb az élete, mert nem kapja meg azt, amit keres. Mert ő keres egy boldogságot, keres egy sikert, de nem lesz meg ez a siker, mert mindenki leszarja. Felszínesen a Facebookon megvan a siker, mert sok nyomorút írogat, meg lájkolgat, de az nem egy valós, igazi siker, mert csak a lájkolgatáshoz megnyomni a kibaszott egeret, az semmi. Tehát az semmi, ezek csak látszólagos elismerések, vagy írnak valami szart, de jó nézel ki, Gazi, mit szedsz, ez nem elismerés, ez szar, ez semmi. Ezek értéktelen dolgok. És ezt mindegyik nyomorult, még aki racionálisan és a buta agyával nem fogja föl, ezek a nyomorultak is érzik belül. Mert az embernek van egy tudatos, meg van egy tudattalan gondolkodása, vagy az agyának van egy tudatos, meg tudattalan működése, és tudatalanunk egy csomó dolgot érzékel. És bizony így érzékeljük még a hadugságot is, összerakunk olyan jeleket, amiket amúgy tudatosan nem látnánk, meg így érzékeljük azt is, hogy ezek a reflexiók, a mi nyomorunkra, ezek mennyire valósak, meg mennyire értékesek. És ez a sok hülye, aki a boldogságot attól várja, hogy ő most milyen szép lesz, attól, mert mennyi kokszot szedett be, azt a boldogságot soha nem fogja megkapni. És akkor még nem kezdek el beszélni arról, hogy mi lesz, amikor elfogy a tudsz, meg amikor elkezd öregedni. Mert most kurva jó vagyok, mert elebasztam magam, elmentem a fos versenyre, ott elindultam a könnyített kategóriában, hú, mekkora sztár vagyok, és mi lesz akkor? Elmegyek személyedzőnek? A 8278. fasz személyedzőnek elmegyek, vagy az se, és akkor ebből az egészből nem lesz semmi, és majd megy a kapálózás, hogy mi lesz velem. De sajnos komoly szintű testépítőknek is megy a kapálózás, hogy mi lesz velük, mert az egész életüket föltették erre az ökörségre, nem érdekel vele különösebben semmit, és akkor ott tartunk, hogy 40 évesen személyedző vagyok. Maximum egy kicsit több pénzért, mint az átlagos személyedző, és akkor vakarózok, hogy most jaj, mi lesz velem, miből keresek sok pénzt, mert annyi pénzt akarok keresni, mint a Kati Béla. És a Kati Béla meg tudta csinálni, és akkor hú, nekem is kell valamit csinálni gyorsan, de és akkor ebből lesz az, hogy barátkozunk a Győzikével, meg a többi féreggel, mert azt hiszük, hogy majd ettől lesz pénz, de nem lesz. Hát nem. Szóval a testépítés, amit mi annak képzeltünk, az nem az. Úgyhogy én elhatárolódok minden testépítéstől, ezt a szót ezt én kimondani se akarom többet, mindig is utáltam hozzá, hiszen mindig utáltam ezt a szót. Nagy néha bementem rádió vagy ide-oda, és mondták, hogy testépítő, ki szoktam javítani. Én nem vagyok testépítő, én testépítő médiával foglalkozom, de nem vagyok testépítő, ilyen, hogy testépítő, ilyen igazából nem nagyon van. Ez szerintem egy nagyon szar elnev, hát ennél jobban csak azt a szót utálom, hogy gyúrás. Hát de azt mindenki utálja szerint. Jó, mondjuk nem mindenki. Így a gyökerek nem utálják. Az, hogy melyik gyökért találtak egy úrást, az nem tudom, de azt nagyon rühellem. De a testépítést is utálom, hogy mit sportolt testépítő vagyok. És ez, érted, ezt egy mondjuk egy kezdőtől. Én ezt nem szoktam mondani. Kezdőtől megkérdezik, aki egy fél éve. Ilyenkor azért kiröhögnek, mert azt mondom, hogy testépítő vagyok, igen. És akkor így várnák, hogy valami izmos legyen. Vagy jó, valami. Hát azt nem mindenki érzi, hogy mondjuk nem izmos, ezt mondjuk tudnék erre példát mondani, hogy fölmegy valaki színpadra bóckodni, és nem érzi, hogy egy rakás szar, és marha nem izmos, és ő marha nem tudom minek tartja magát. De az a baj, hogy ráadásul ezt most divatos használni az ilyen ratyi kategóriákra a fitness kifejezést is, de még az sem, mert a fitness az egy sportág volt valaha, amik tönkre nem baszták azt is. Amiben ott erőellemek voltak, meg akrobatika volt, meg sorolhatnám, az egy rendes sportág volt. Nem mondom, hogy mondjuk fiú fitness kategóriába, direkt mondtam fiút, nem voltak nagyon ratyiság dolgok, de mert voltak, de annak ellenére azért ne felejtsük el, hogy mondjuk a tavalyi Superbody bajnok. Hát, hogy magunk között szóval Kormos Zoli is fitnesses volt valaha. Igen, a helyzet az, hogy a fitness az sportabb, mint a testépítés. Bizony. Ez az igazság. Sokkal. Ez nagyon rosszul hangzik, de ez van. Hagyományos értelme lenne fitness, igen, fitness igen, sport, ami egyébként gyerekeknél például még van, az sokkal sportabb. Mert az nem csak arról szól, hogy bemegyek és edzek a tükörnek. Itt azért ülnek az emberek fordítva a lovon ezzel a kapcsolatban, mert bemennek azért a terembe, hogy jól akarjanak kinézni. És ez egy halott ügy. Azért edzen, hogy jól akar kinézni. Komoly fizikai munka eredménye a jó kinézet. Ha én azért edzek, mert jól akarok kinézni, ez normális, mert az ember... Olyan, mint a lumber szexualitás, nem? Igen, pontosan. Pontosan. Kicsit olyan. Pontosan. Pontosan erről van szó. A favágónak akarok kinézni, de életem nem fogtam egy kurva baltát. Ez pontosan ilyen. Jó fizikumot akarok, magamnak kurva izmosnak akarok kinézni, de életemben nem csináltam meg azt a melót, amitől amúgy az ember így néz neki. Tehát ez egy ilyen sportág, sportbazd meg, hát ez vicc. Tehát azt kéne felfogni az embereknek, hogy bemegyünk a terembe, megcsinálunk egy normális edzésprogramot, kőkeményen edzünk, és majd emiatt ez látszani fog rajtunk, de tehát a cél közötti különbséget nagyon nehéz nekem árnyalni. Kitűzhetünk egy célt edzésben is, hogy mit tudom én, nem kell feltétlenül olyan szinten gyogyósnak lenni, mint mondjuk, hogy hívják azt a srácot? Milyen Bence, aki volt a BBTV-ben a szilveszterében. Úristen. Meg akarom majd hívni személyre. Az, aki százat googolt. Igen. Most megint kitalált valami agyrémet, hogy nem tudom hány tonnát kell neki legugolni, és aztán csinált 12x50 ismétlést 70 kilóval egy óra alatt. Ne próbáld kiszámolni, mert 600 ismétlést? Elmebeteg. Egy óra alatt? De ezt valahogy súlyra számoltak, hogy egy órát nem tudom hány tonna súlyt kell megmozgatni. 12x csinált 50 ismétlést egy óra alatt 70 kilóval. Hát már 70 kilóval 50-szer legugolni normálisan, az se pite. Ugye most nem ajzéről beszélek, a YouTube-ra feltöltött, meg Facebook-ra feltöltött fitness picsa guggolásról beszélek, hanem rendes guggolás 50 ismétléssel 70 kilóval, anyám borogas. Szóval nagyon kattan. De ez egy edzésteljesítmény. Nem mondom, hogy ezt a szintet kell csinálni, de az ember, amíg rá nem jön, hogy igenis valamit fel kell állítani, egy rendes edzéstervet, és azt be kell tartani, és a teljesítmény az ebbe az edzéstervbe van beépítve. Tehát ezt senki nem tudja megcsinálni. Tehát ez szakember kell, olyan, mint én mondjuk. Csak én meg nem csinálom meg úgy, hogy jaj, írjál nekem egy edzéstervet a lófaszt. Ezek nem ingyen dolgok sajnos, mert kurva sok meló van bele. De a dolog lényege az, hogy nekik kellene, hogy működjön, hogy terembe lemegyünk, ott megcsinálunk egy kőkemény edzésmunkát, nem a telefont simogatjuk közben, hanem megcsináljuk, és kész. És ez a cél, hogy az edzésmunkát csináljuk meg. Nem pedig az, hogy hogy fogok kinézni. Megyek kicsit tükörbe, bedurrantom magam, és akkor jó lesz. Tehát ez halott ügy. És aztán az ember egyszer csak évek múlva azt veszi észre, hogy izmos lett, de az egy valós fizikum. És nem kell hozzá megenni a gyógyszertárat. Az a helyzet. Mert ez még anélkül is működik, normális kajálással, meg minden. Hát igen. Idő, türelem, idő, erről szól. Tehát amit mi csinálunk, a testépítést, én elfelejtem, talán most mondom ki utoljára ezt a szót, a magazinban kénytelenek leszünk azért használni, mert most nem tudsz mit mondani profi testépítésre, illetve tudsz mit mondani, azt mondani, hogy bodybuilding. Úgyhogy mi a hagyományos kifejezésre visszatérünk, bodybuildingként fogjuk ezt említeni. Leszarom, hogy nem találnak meg a keresők a testépítésre, mert énekel. A testépítést én meghagyom a Győzik és Birka Krisztián baráti körének. Azok lesznek a testépítők. Mi nem vagyunk azok, nagyon szigorúan nem. Én a teremben koncentrált súlyzós edzést végzek. Vagy kontrollált súlyzós edzést, a kettő közül valamelyik. Én ezt csinálom. Ez az én kis hobbi sportágam, vagy nem tudom minek nevezzük. Ez lesz. Én súlyzós edzést csinálok. Kontrollált súlyzós edzés, kész. Semmi közöm nincs semmilyen testépítéshez. Ez jól hangzik. Egyébként nekem is volt ilyen kalandom, amikor rájöttem, illetve nem jöttem rá. Hát mindegy, a lényeg, hogy elgondolkodtam. Voltam egy szemináriumon nem olyan régen, és beszélgettem valakivel arról, hogy mit csinálok, meg ilyesmi, és amikor elkezdtem neki mondani, hogy testépítő média, akkor nagyon izgatott lett, hogy hú, de jó, hogy milyen érdekes, hogy az Instagramon mindenki posztolja ezt a sok szart magáról, hogy milyen kis izmos, meg ilyesmi. És akkor én próbáltam neki elmagyarázni, hogy de ez nem a testépítés. Ez nem az, amivel mi foglalkozunk. Ez nem az, amit mi csinálunk, és nem sikerült elmagyaráznom neki. Viszont közben rájöttem, hogy lehet, hogy neki van igaza. Igen, igen. Neki, de pontosan ez az, amire mi most rájöttünk, meg ezt mondjuk el nektek. Neki van igaza. A testépítés ez ez, hogy a gyökér az Instagramra fotózza magát. Ezért mi nem foglalkozunk testépítéssel. Hát igen. Ez nem az, amit mi csinálunk. Kínos. Semmi közünk hozzá. Igen. Az a durva, hogy én azért jó pár évet küzdöttem azért, hogy a sztereotípiákat, amik a testépítést övezik, azokat eltüntessük a köztudatból. Tehát, hogy a hétköznapi ember is megértse azt, egyrészt nagyon sok embert akartunk ebbe a sportba behúzni, és ez sikerült is. Baromi sokat, egész generáció nőtt fel rajtunk, és nagyon sokan edzenek, akik nem edzenének amúgy, és ezt így nyugodtan nagy képviség nélkül elmondhatom, mert ezek tények, és ezekre számtalan bizonyíték, vagy levelet kapok, vagy ilyesmi van, amikor emberek azt írják. Hozzáteszem, szerintem előbb a Normannál is ez volt a sztori, aki írt nekünk. Már régóta követem tanácsaitokat, 2000 óta, amióta megjelent a BBTV. Én személy szerint Bunny BBTV-s videói után kezdtem el a testépítést. Sok mindent megtanultam évek során, stb. Stb. Szerintem értjük a történetet. Ez egy levél, amit pont fel akarok olvasni, és véletlenül vettem észre, hogy ez az eleje. És az évek során ugye nagyon sok új ember jött be, és minden erőfeszítésünk ellenére, ugye minden, ami mainstream-é válik, és nem tudom, erről beszéltünk-e, beszéltünk, elkezdett a dolog mainstream-é válni, és minden, ami mainstream-é válik, az szar lesz. Úgyhogy én azt mondom, hogy amit mi csinálunk, az maradjon csak underground. Nem kell, hogy mindenki súlyzós edzést végezzen az edzőtermekben. Nem kell. Végezzük inkább kevesebben, és ne legyen egy goné ebből az egészből. Az nekem jobban hangzik. Mert most nagyon sokan csinálják, kötelező már. Hozzáteszem, ezzel együtt az emberek nagy része mindig nem sportol, de a sportoló emberek nagy része viszont edzőterembe jár, Instagramra fotózni magát, vagy mi a kurva anyjára, Instagramra. Most Instagramot mondtam, azért ja. Tök mindegy, Facebook, ugyanaz a szar. Egy az mindenhova. És a hosszú évek alatt a testépítő társadalom pontosan igazolta az összes kibaszott sztereotípiát, ami velük kapcsolatban él. Minden, amit mi tagadtunk, és azt mondtuk, hogy ez nem így van, az bebizonyították, hogy de így van. Az önimádat, a rohadt önzőség, mindenki más leszarnak, csak magukkal foglalkoznak, nem tudnak összefogni, önimádó mindegyik rohadtul, fotózgatják magukat, stb. Narcisztikusak, az összes ilyen szarságot sikerült meg az, hogy csonthúgyagyú mindenki, tehát amikor össze kellett volna fogni, hogy ez a sport az felemelkedjen, akkor mindenki leszarta, mindenki saját érdekeit nézte. Tehát olyan összefogása van itt, hogy úgy fogjunk össze, hogy az én érdekeim miatt fogjatok össze velem, de hogy én más érdekeivel összefogjak, azt leszarom. És most ott tartunk, hogy Birka Krisztián és Győzikével kell barátkozni. Hát ez, erre a szintre jutott a testépítés, nem tudom hány év alatt. Hát gratulálok, ezért mi nem foglalkozunk a testépítéssel. Hozzáteszem, ezt egyébként felfoghatnád akár pozitív eredménynek is, hiszen Birka Krisztián és Győzik egyáltalán nem menne a testépítésnek a közelébe se, hogyha az nem lett volna olyan mainstream, mint amilyen négy gyakorlatilag te tetted, vagy legalábbis egyebek között. Le, is. Az én hibám minden. Ilyen. Fogjuk rád, rohadj meg. Erre nem is gondoltam. Most öngyilkos leszek lehet. Nem, tehát mi nem ilyen szart akartunk. Mi nem ezt akartuk, hogy ez legyen a testépítés, az biztos. Hát nem. Egyébként még a másik kalandom mostanában a testépítéssel kapcsolatban, hogy láttam ilyen testépítős műsort. Amiben ilyen testépítős dolgok vannak. Néztem, és arra jöttem rá, hogy ez borzalmasan szar. Tehát, hogy nem szól semmiről, nem mondanak el benne semmit, nincsen benne semmi. Annyira tartalmatlan, üres szar az egész, hogy alig bírom végignézni. És aztán utána eszembe jut, hogy de hiszen volt régen tök jó tévéműsor a 90-es években, és akkor rákerestem arra, hogy Sean Ray meg Kevin Levron tévétorna, vagy mi a tökömnek. Jó, tehát most minden. Itt nem a YouTube-on néztél valamit? Hát találtam valami fos testépítős műsort, jaj, megnéztem, jaj. Iszonyatos volt, és eszembe jutott, hogy régen volt. Magyar fos testépítő műsor volt, vagy külföldi fos testépítő? Ilyesmiről nem beszélünk. Mert volt külföldi fos testépítő műsor is. Hozzáteszem, rengeteg fos van. Az is érdekes. A BBTV-t nem akarom itt megint fényezni, de egyébként miért ne fényezni, amikor mindenki a saját magát fényezi folyamatosan, de mindegy. Ha így elgondolkozok, tud mondani műsort, ami túlélt ennyit? Az egy dolog, hogy túlélt ennyit, de ami van olyan színvonalas, és nem tudok. Most hagyjuk is a színvonalat, vagy akármit, mert most azt sem mondom, hogy ilyen hűden nagy színvonal van nálunk. Mert ez egy nagyon kis primitív dolog még a mai napig, annak kellene, hogy ugye most mondtad, hogy itt az űrtechnika az meg az asztalon, amit sikerült megfinanszíroztatnom a Mens Mentisszel, úgyhogy ezt a Mens Mentisznek köszönhetjük, hogy észre fogjátok venni, de bizonyos minőségi javulás lesz, illetve már a mostani adásban is már látható lesz, de nincsen olyan műsor, amit tehát emlékszem, hogy volt valami fit show, meg ilyenek, annak idején, ami nagyjából nem a BBTV tudom. Idején indult. Ugye mi nagyon öttörők voltunk egyébként ebben a netes műsor dologban, és akkor még nem voltak ilyen videoblogok se, meg YouTube sem nagyon volt, és akkor volt valami vicsó, de hát ezek is régen meghaltak már ezek a dolgok. Viszont tényleg, nem írtak tartalmat gyártani, az, amit mutattál, a Sean Ray meg a Kevin Levroni edzenek, és gyakorlatilag edzenek, mutatják a gyakorlatot, megy valami zene, és végigpofázzák az egészet. Igen, egyébként ráadásul és még hülyeségeket is beszélnek benne, tehát amikor a Sean Ray magyarázza ott a Kevin Levron, hogy a tricepsnek két feje van, akkor azért úgy fogom a fejem. Szakmailag hülyeség. Hát mondanak baromságokat, de mindegy, érted? Jó hangulata, ilyen laza zenék, igen, vannak, igen, be vannak, igen, költözve, izmos emberek, kicsit szopatják egymást, ilyesmi, tök jó. Nagyon sok versenyző egyébként totálisan csak ezeket a dogmatikus hülyeségeket tudja szajkózni. És ezt szerintem mert igazából nem értenek hozzá annyira, mert nem kell neki, hogy értsen, mert fejlődik anélkül, hogy értene hozzá, akkor mi a francnak értene hozzá? Hát van persze, egy csomó ilyen, meg, hogy baromságokat mondanak. Ezeknek tök jó. Mint hogy Arnold könyvben is volt baromság. Hoss hozzá sokat, meg csinálja a törzsfordítást, és leolvasztja az zsírt az oldaladra. Hát addig állja fél lábomba az meg, amíg az leolvasztja. Jó, de érted, tehát nekik jó genetikájuk van, ők ezzel szeretnek foglalkozni. Biztos, hogy tanulnak róla, olvasnak, mit olvasnak, újságokat, könyveket, stb. Olvasnak, megtapasztalnak dolgokat, de igazából, mivel hogy marha jó genetikájuk, ugye profitestépítőkről beszélünk, ráadásul különösen Sean Rayről és Kevin LeBronról, nem kell igazából érteniük hozzá, tök mindegy, hogy mit csinálnak, mindegy, hogy mit olvasnak, mindegy, hogy melyik tippet próbálják ki, nekik mindenbe fog jönni ez a helyzet. Úgyhogy beszélnek hülyeségeket, de mondom, nem ez a lényeg, tehát hogy látok olyan műsorokat, amik még szarabbak, még nagyobb marhaságokat mondanak, azt sem magyarázzák el, amiben gyakorlatilag nincs információ, de ezektől a hülyéktől legalább megtanultad azt, hogy ők hogy edzenek. Hát azért az is valami. Igen, igen. Akkor is, hogyha meg a feeling. De érdekes, hogy pont abban az anyagban, amit mutál, ott azért Erik Ratyi tucó volt rajtuk, az akkori divatos, ez a testhez álló, ilyen birkózó, tucszerű izé. De mégsem néztek ki buzinak azzal. Hát nem, mert nem néztek ki buzinak, na. Tehát nagyon Ratyi volt, emlékszem, ezek a feszes izé, cicanadrágok, akkor is ez a hosszúkás csíkos volt, és ugye ma már cicanadrág mindenkinek a mániája. Ez most nagyon menő a cicanadrág, és úgy néz neki, mint egy csőbuzi, bazd meg, még az is, akinek nagy lába van. Kurva gáz. Hát igen. Na mindegy, levél. Várjál, előbb zenélnünk kell. Most már abszolút muszáj. Stevie Ray Vaughan, Willie the Wimp jön. Willie the Wimp and his Cadillac Coffin. Na ez mit jelent, bazd meg? Hát, hogy a Cadillac koporsó. Koporsó Cadillac? Hát, valami lehet, hogy hullaszállító. Nem tudom. Na, nem hiszem. Ez nem a mi stílusunk egyébként, de ez egy jó, jó fajta zene. Look like a fine, it had a vanity light. szétszórt rádió, úgy érzem, mert össze-vissza beszélünk mindenről, és úgy érzem, hogy nem vagyok agyilag teljesen ott. Hozzátartozik, hogy most majdnem nem lett rádió, mert el voltam egy csomó dologgal havazva, meg te is el voltál, és DBTV volt, honnan megyek forgatni, ráadásul két napra otthon se fogok aludni, nagy buli lesz este minden. Lesznek kurvák, mentek diszkóba, hallottam minden. Hát de nem, rendesen Szabó Zsolti kérdezte, hogy diszkóba megyünk-e meg minden, hogy izé buli. Hát mondom, Zsolti, kiábrándító hírem lesz, de én aztán kurvá nem járok diszkóba, meg ilyenek. Úgyhogy az biztos nem lesz, de szerintem majd alkoholmentes sörrel hatalmas buli lesz, bár nem szabad ennyi alkoholmentes sört innom, mert most van hétfő. Igen. És már ittam egyet, és körülbelül heti egyet szoktam inni, de hát majd lehet, hogy holnap még azért feláldozom magam, aztán kész. Na, levél. BBTV-ben lehetne több bani okosítás. Tudom, hogy nem szereted, de kurva sok ember hasznára válna. Hát az egyértelmű, hogy nem, én nem szeretem. Szívesebben írom le ezeket a dolgokat egy könyvben, amiről nem is beszélek inkább, mert sose lesz kész. A Sons of Anarchy sorozatot általunk ismerte meg. Ezt, várjál, nézem, hogy ki írja. Ja, ezt a balfasz haverunk írja. Ja, csak egy balfasz, igen, ő szokott írni néha. És egy teljesen jó sorozatot, addig, amíg egy klubtag el nem kezdte kúrni a trabit, meg miért van az, hogy a sorozatban több férfi segget látni, mint picsát. Na mindegy, ettől függetlenül jó volt a sorozat, a családon belüli viszályokat teljesen jól átadta. Már a végén az a cégéi valami brutál szar, amikor a főhős beleszáll a kamionba, erre nem is emlékszem egyébként. Na most ezt csak azért olvastam be, mert a Sons of Anarchy-t meg mi egy olvasó vagy hallgató által ismertük meg. Azért az, arra emlékszem, igen, hogy ez nekünk ajánlotta valaki, tehát mi nem tudtuk ezt. Többen is ajánlották, és nem tudok most neveket. És nagyon lassan kezdtem el megnézni, emlékszem, sok idő eltelt, már kurva sok rádió van. Sőt, én még előtted is rádióztam, arra jöttem rá a múltkor. Igen. De hát azok már szerintem megsincsenek, azok a rádiók, de már azt nagyon régóta csinálják. Megvannak, fent vannak a bbradio.hu-n is elvileg. Régi rádiók? Aha, szerintem igen. Beszarok, hallod. Meg egyszer utána akartátok rebootolni a BB rádiót a Robival, hogy ti majd a Robival csináltok műsort, csak aztán Robival nem bírtátok összehozni, mert hogy a Robi is rohadtul elfoglalt, meg te is rohadtul elfoglalt vagy, és az nem sikerült. Oda a New Retro Wave-hez. Ez volt már? Szerintem igen. De mindegy, New Retro Wave-et azt nem tisztáztuk, hogy ez egy nagyon jó dolog, csak ne várjatok tőlünk New Retro Wave rádiót. Néha lesz, de ennyi. Hát nem lesz gyakran, igen. Ez a lényeg. Peti írt nekünk. Néha olvasom az adásait, de nem tudok olvasni, ez tényleges. Néha hallgatom az adásaitokat, mert szinte már ritkaság számba megy, hogy hallhatok olyanokat, akik nincsenek elveszve a fogyasztói társadalomban, nagyon nem vagyunk, az stimmel. Valamelyik nap teljesen véletlenül bukkantam rá egy cikkre, ami engem a rasszizmussal kapcsolatban kiakasztott. És itt van egy Emma Watson láttán kialakult a rajongók cikk. Kiakadtak, ugye? Ami arról szól, hogy Emma Watson valami kozmetikumot népszerűsített, vagy fehérítő valami krémet, bőrfehérítő valami krémet. Baromság, és ebben rejtett rasszista célzás van, és kiakadtak az emberek. Hát az emberek elmentek ilyen picsogó, vinyogó kurvába, és mindenen kiakadnak már. Tehát az elmebetegek mindenben azt keresik, hogy miben lehet belekötni, ami persze úgy működik, hogy rasszizmus, homofób, xenofób, valami ilyesmi szart keresnek, mert most... Lumberfób? Ilyen nincs, nem tudom. Szerintem legyen. Nem, mert a lumber az jó. Általában csak indokolt esetben káromkodok, de ez a cikk szerintem teljesen megindokolja, hogy feltegyem azt a kérdést, hogy mégis mi a kurva anyja baja van ennek a világnak? Én pontosan ezt szoktam kérdezni. Igen, hallottam már. Nem? De magamba szoktad is néha, meg szerintem tőled is. Pontosan, szó szerint ezt kérdezem mindig. De hogy erre egyébként nincs válasz. Tehát, hogy én nem tudom neked megmondani, hogy mi a kurva anyja baja van a világnak, soha. És nem tudom megmondani Petinek sem. Szóval ilyen szempontból nem állunk jól. De hát ugye tényleg arról van szó, hogy röhelyes dolgokba kötnek bele. Tehát bőrfehérítő krémet reklámoznak a fehér bőrű kislánnyal. De a világ legtermészetesebb dolog. Mond egy érdekes dolgot itt, hogy Ázsiában teljesen normális, hogy arrafelé az emberek nem barnítják munkat, mint itt, hanem éppen fordítva fehérítik a bőrüket, mivel a szebbnek tartják, ugye gésák, hótfehér arccal, ugye stimmel. Akkor ezek szerint Ázsiában ilyen sok rasszista van? Hát igen. Azok is rasszisták, igen. És azok is utálják saját magukat, mint ahogy mi is. Vagy legalábbis kezd az a benyomásom lenni, hogy a fehér embereknek a közössége, így nyugaton, ahogy így vagyunk, így utálja a fehér embert. Tehát nem fehér emberek, meg más színű emberekről van itt szó, hanem dehogy nem elmebetegekről, meg nem elmebetegekről van szó. Ja? És én ezt nem tudom, hogy mondtam múltkor rádióval, csak veled beszélgettünk erről, hogy én úgy gondolom, hogy erre az agresszióra, amit az elmebetegek most csinálnak, hogy mindenbe belekötnek, mindent lehetett lenni akarnak tenni, olyan életmódot, meg olyan ideológiákat akarnak rákényszeríteni, ami teljesen ellentmond annak, amiben felnőttünk, meg amiben hittünk valaha, és teljesen felborítja a mai világunkat, és olyan értékrendet akar, nem is értékrendet, értékrend nélküliséget akar ránk kerültetni, amivel totális káosz lesz. Tehát az embereknek kell az iránymutatás, kell az értékrend. És szerintem erre nem lesz más megoldás előbb-utóbb, mint az erőszak. Ezt fogják elérni. Szerintem káosz ebből közvetlenül nem lesz, ebből szerintem az lesz, hogy egyre kevesebb gyerek lesz, és a káosz az pontosan abból lesz, hogy Európa elkezd fogyni, de még itt van a lóvé, és akkor jönnek mások, akiknek lóvé, tetszik a lóvé. Nagyon hamar elfogy. Ne erről tessük ezt a témát szerintem. Roppant nagy szemétség, hogy kimentem, és visszatértem egy pudinggal, ez a varázslat. Igen, nem tudom, hogy ezek a dolgok hogy tudnak veled történni velem. Ritkán fordul az elő, hogy kimegyek, és akkor egyszer csak a kezembe ugrik egy puding. Előre elkészítettem a pudingot, az helyzet. Lássul, elrontottam, és nagyon sűrűre csináltam, de tök jó. Szerintem a puding az soha nem lehet túl sűrű. A fele tudja, hát alig jött ki a turmizgépből. Ja, az baj, hogyha bent marad a turmizgépbe, de amíg kijön, addig tök mindegy. Na, olvasunk egy levelet, amit Zoli küldött nekünk. Na most ő két dologról írt. Egyrészt Danny Trejo-ról, amit lehet, hogy Trejo-nak kell mondani, de ezt nem akarom. Úgyhogy, hát ezzel kezdjük. Szeretnék reagálni pár dologra a műsorban elhangzottakkal kapcsolatban. Először kezdeném a könnyedebb témával. Danny Trejo, nemrég beszéltetek róla pár mondatot az egyik adásban, nagy kedvenc gonosz mellékszereplőm. Főképp a 90-es évekbeli filmekből kedveltem meg. Azt érdemes róla tudni, hogy ő sokáig valóban bűnöző volt, drogdílerkedésért sokat is ült Kaliforniában. A 80-as években a sitten amatőr boxmeccseken tűnt ki, majd szabadulása után egy filmet őt kérték fel a színészek edzéséhez. Nagyjából innen indult a filmes karrierje. A magyar és angol nyelvű Wikipédia róla szóló szószikkében és az IMDb-n is lehet róla többet megtudni. Másik dolog, és ez a lényeg, amiért egyetlen felolvassuk a levelet, egy némileg korábbi adásban Bani arról panaszkodott, hogy több ismerőse is, aki vállalkozó, bajlódik a munkavállalókkal. Szeretném, hogyha látnátok a másik oldalt is egy kicsit. Láttuk már, azért hozzátartozik. Azokért, akik munkavállalók, egyszerű melósok. Eddig életemben beosztott voltam, többnyire kisebb-nagyobb gyárakban húztam az igát Budapesten. Elektronikai iparban van műszaki végzettségem eredetileg, amit nem szeretek, nincs is nagy tehetségem hozzá, de sajnos muszáj vagyok benne dolgozni. Nagy főnökök, de inkább kisfőnökök, műszakvezetők, felül szinte folyamatosan csak negatív tapasztalataim vannak, egy-két elenyésző kivételtől eltekintve. De kezdeném onnan, hogy amikor munkahelyet keres az ember, már ott kezdődik a férgeskedés munkaadó részről. Ezek a teljesség igénye nélkül. Első. Szaros gyártósori operátor melóra olyan szintű, akár többkörös interjút és tesztírásokat tartanak, mintha minimum osztályvezetőket keresnének. Második. Túlóra van, de azt csak feketén fizetik ki, kisebb cégnél alap, hogy az ember menjen be szombaton is, persze puszira. Harmadik. Határozott idei munkaszerződést adnak a legtöbb helyen, jellemzően 6 hónaposat, majd ha az lejár, akkor jó esetben újraindul a 6 hónapos ciklus, és így egy évben, fél évben át vagy próbaidőn. Negyedik. Állásinterjú esetén a munkavégzés helyét nem lehet megnézni, így nem tudod, hogy milyen körülmények közé mész dolgozni, leendő kollégáknak nem mutatnak be, így nem tudhatod, hogy milyen emberek közé mész dolgozni. És az ötödik. Bejelentik, hogy náluk próbanapot kell teljesíteni, ami azt jelenti, hogy dolgozzál ingyen, jobb esetben napi kifizetéssel, egy vagy akár két napot is, és akkor majd értesítenek, hogy beváltál-e. Ez a jelenség eddig főképp a kereskedelemben és a vendéglátóiparban volt jellemző, de mára már sajnos begyűrűzött a műszaki területre is. Kollégák esetén szinte alap, hogy mindenki dohányzik, műszakvezető szintén. Értelmes dolgokról kollégákkal nem lehet beszélni, csak a szerep baromságok érdeklik a többséget. Ha kimegyek szüneteken kívül kotóra, vagy akár csak megint egy turmixot, a főnök nézi az időt és megszól érte. Az persze nem érdekli, hogy mások fél óránként járnak ki bagózni, köztük ő is. Nekem, mivel edzés-étkezés kombó miatt gyorsabb az anyagcserém, ezért valamivel gyakrabban kell kijárnom a mosdóba, és ez a munkahelyeken feltűnik a főnököknek, kollégáknak. Álláshirdetéseknél már megtanultam, hogy ha azt olvasom fiatalos csapat, akkor az azt jelenti, hogy mindenki dohányos és piás link alak. És a vállalkozóra, főnökökre is a legtöbb esetben ez a jellemző. És mindez nem kizárólag nagy multikról, gyárakról mondható el, hanem kis cégekről is. Az utolsó előtti munkahelyemen az előbb említettek szintén ugyanígy történtek, továbbá dolgoztunk összesen 40-en irodistákkal együtt. A gyártó részegen voltunk kb. 25-en pasik, és egy darab kotyó volt ennyi pasira, és egyetlen egy WC-csésze volt a férfi mosdóban ennyi emberre. Piszovár se volt. Hidd el, Bani, van probléma bőven a főnökökkel, vállalkozásvezetőkkel, nem tudom, hogy csak is hazánkra jellemző-e, de eddig szinte minden munkahelyen régi, leharcolt, agyonhasznált gépekkel dolgoztunk. A vállalkozó elvárta, hogy a szaros 30 éves gépeken maximum felül teljesítsünk, a gépbeállítók nem győzték a sufnigányolást. Folyamatosan jeleztük, hogy milyen alkatrész kéne, milyen szerszám kéne, a vezetőséget ezek szinte egyik cégnél sem érdeklik. De amikor jönnek leendő üzleti partnerek üzemlátogatásra, akkor minden csili-vili legyen, gányolásnak a nyoma se látszódjon. Iszonyatosan olcsón bevállalja a vállalkozó a melót olyan határidővel, ami szinte adhatatlan, de mi oldjuk meg úgy, ahogy tudjuk, címszóval fenyeget. Hogyha nem, akkor jobb esetben fegyelmi, rosszabb esetben kirúgás, bár az utóbbit a szakember hiány miatt egyre ritkábban csinálják. De ahogy látom, az emberek inkább maguktól dobbantanak. És ami a legnagyobb baj, az, hogy nem 10-ből egy vállalkozás ilyen, hanem 10-ből szinte 10-nél így megy. Hiába váltok munkahelyet, mindenhol ez megy. Tudom, hogy sok a probléma a beosztottakkal is, hiszen ezt nap mint nap tapasztalom én is. A vállalkozó is kényszerhelyzetben van, mert nagy a verseny, viszont ennek az olyan tisztességesen dolgozni akaró munkavállalók isszák meg a levét, mint én. Üdv, Zoli. Ezt egyrészt úgy hívják, hogy öngerjesztő folyamat, másrészt meg a nagy tömegben lévő ember moslék színvonal miatt szívnak a normális emberek. Hát igen. Mint ahogy mi is a mai napon eldöntöttük, hogy mi nem foglalkozunk testépítéssel többen, mert a szar emberek vannak ebben a témában is többen, és mi nem akarunk velük azonosodni. Tehát mi, akik ezt a dolgot elterjesztettük, inkább kivonulunk ebből, pont azért, mert nem tudsz ezzel mit csinálni. Az a szar, hogy ezzel nem tudsz mit csinálni, ezt be kell nyelni, ezt a szívást, hogy a hülyék miatt szívunk. De egyébként szerintem minden témában a férgek vannak többen. Igen, hát ezt az emberek egyre férgebbek. Köszönhetően annak, hogy mondjuk nem kéne trógereket példaképként a gyerekek elé rakni, hogy aztán ők azt higgyék, hogy ez a normális viselkedési mód, és trógerül kell viselkedni, meg rohadt nagy képűnek lenni, meg bunkónak kell lenni, meg sorolhatnám. De hát most ugye, arra mondjuk kíváncsi vagyok, miközben ezt olvastad, hogy milyen lehet az, amikor a fogyatékosok a celeb dolgokról beszélgetnek, mit tudnak beszélni? Hát egész őszintén én ezt nem tudom neked megmondani, én ugyanis még olyat nem láttam, hogy két ember erről így halálkomolyan elkezdett volna beszélgetni, de az is lehet, hogy nem járok eleget férgek közé. Lehet. Én úgy érzem, hogy Zoli ezt pontosan meg tudná nekünk mondani. Írhatnál nekünk még egy levelet, Zoli, hogyha éppen olyan igen, van. Igen. És leírhatnád, hogy ez hogy néz ki, hogy ezek a szellemi mélységeire vagyunk kíváncsiak, igen, hogy igen. Milyen, amikor celeb dolgokról beszélgetnek az emberek. Jó lenne ezt megtudni, mert én igazából elképzelni nem bírom. Egyébként ez tök tipikus, amit mondott, hogy kijárnak dohányozni állandóan, és hogy azzal nincsen semmi gondja a főnöknek, mert hogy ő maga is dohányzik. De amikor ő kijár pisálni, meg kijár kajálni, meg ilyesmi, akkor az gáz. Igen, hát igen, ugye ez úgy működik, hogy ők így együtt vannak abban, hogy ők dohányoznak, és akkor ők így ettől haverok, és akkor igen. Ettől ezt így elnézik egymásnak, de téged basztatnak, mert te vagy a deviáns, te vagy a kivétel. Igen. Úgyhogy deviáns vagy, mert húgyozol. Igen. Húgyozni deviáns dolog. Igen, szóval ez tényleg eszméletlen különben. Hát ez a téma, ami egy csomószor felmerül, hogy írtam erről cikket például, hogy az emberek nem isznak, meg nem foglalkoznak vele, hogy elég legyen a folyadékbevitele, meg jaj, nem tudok annyit meginni, meg ezek a dumák mennek. Miközben nagyon jól tudjuk, hogy cigizni mindig van idő. Azt sose felejtik el, érdekes volna. Jó, de ez egy közösségi tevékenység, tehát én rengeteg embert látok, aki igazából már azért nem hagyja abba a dohányzást, mert úgy gondolkodik azon, hogy le kéne szokni, mert úgy érzi, hogy gáz, de azért nem hagyja abba, mert ugye a társaság, és akkor oda jár, és akkor dohányzik, és akkor ez van. És ugye ott látom a környékünkön is, hogy vannak irodák, hogy megy ez a dolog, és egyébként tényleg eszméletlen, hogy minden fél óráként kint vannak és szívják azt a retkes magot. És milyen szintű termelékenység lehet így tényleg, ha így dolgoznak? Azért ez vicc kategória eléggé, de ez teljesen normális. Nagyon érdekes, hogy mennyire hülyén tudnak az emberek gondolkozni. A dohányzás, az gondolkoztam már rajta, hogy az mi? Hát, hogy érted, hogy mi az? Minek az eredménye? Hogy honnan jön a dohányzás? Mint kulturális szokás? Igen. De lövésem nincsen, de azt tudom, hát hogy eredetileg a gazdag emberek. Csodálatos fogyasztói társadalom téma, ugyanis a dohánygyárak rászoktatták a hülye embereket a dohányzásra. Tehát nem az volt, hogy egy hatalmas igény volt a dohánygyártásra, a dohánytermékgyártásra, és ezért élelmes üzletemberek elkezdtek gyártani dohánytermékeket, hanem fordítva. Rászoktatták az embereket erre, mint ahogy a csodálatos Coca-Cola nevű cég rászoktatta az embereket a kólaívásra. Megsorolhatnánk. És ez nem 2010-es évek, hanem ez sokkal régebbről jön. Tehát már ott is hát volt azért ilyen. A kapitalizmus árnyoldalra, itt már meg tudtuk tapasztalni azért ott is. Elég rendesen. De a dohány árut, azt ugye valamiért termelték, tehát a dohány ültetvények azok léteztek valamiért. Miért léteztek, hogyha eredetileg nem volt erre igény? Miért volt kezdtek igény el dohányt termelni? Volt igény, csak nem ekkora mennyiségben. De miért? De kis piacra termeltek dohányt? Nem, ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy egyszerűen sokkal többet akarnak. Minden cég nőni akar. És azért az ott is, hogy behűtik az embereket. Miért termeltek dohányt eredetileg? Hát az emberek mindig dohányoztak, csak nem ennyit. Ja. Persze, a dohányzás létezett. Egy luxus cikk volt. Igen. Eredetileg az volt egyébként. Hát, nem tudom, szerintem a 20. század elején már úgy nagyjából mindenki dohányzott. Hát szerintem ilyen 30-as években már vastagon dohányzott. De elkezdtek aztán belőle nagyon komolyan életérzést csinálni. Tehát azért az a baromság, hogy jól felnőtt hát, vagyok. Harley Davidson és Marlboro Man egyébként. Tehát, hogy hát a Marlboro Man az egy létező dolog, tehát létező igen, személy volt igen. A Marlboro Man. Csak akkor se az volt, hogy valami ratyi, lumber szexuális ratyi modell fiút kiválasztottak, hanem például az első Marlboro Man, ez nagyon érdekes, az a baj, hogy nem tudom, hogy hívják, az egy létező személy volt, aki egy valódi igazi cowboy volt. Mert ugye arra biztos emlékszel, hogy Marlboro ezt a cowboy történetet ezt használta a reklámaiban. Persze. És volt mindig egy-egy reklámember, ő volt a Marlboro ember. Marlboro ember, ez Marlboro annyira ember. Bután hangzik. Nem baj, de ez volt. És próbálom megkeresni, hogy ki volt az. És mondom, először egy rendes, igazi, komoly... Aha, itt van, ez van Wikipedia szócikk, figyelj. Marlboro men egy alak, akit dohány reklám kampányokban használta a Marlboro cigarettagyár. 1954-ben kezdődött az a dolog. Leo Burnett volt az első Marlboro Man, őt kerestem. És Leo Burnett szerintem egy igazi cowboy volt. Mondok egy apró poént, aminek van köze a... Nem, várjál, Leo Burnett az meg az egy... Is. Valami nem jó van. Leo Burnett az nem az. Nem az? Leo Burnett az egy cég volt, egy reklámcég. Akkor nem mondok mást. Nem, az embert keresem. Mindegy, akkor elmondom. Megvan. Na. Clarence Haley Long. Fogalmam sincs, hogy az ki. Ez egy igazi texasi cowboy volt, és egyáltalán nem hasonlít Leo Burnettre a neve. Viszont ahhoz képest, hogy nem. De mondom, Leo Burnett ismerős volt, azért csaptam rá, és gyakorlatilag ezen az a reklám az nem a terméket akarja eladni. Ezt nem tudom, hogy érted-e. Hanem mit? Ez, amit mondtam az előbb, hogy az emberi agy az kétféleképpen működik, van egy racionális gondolkodásunk, meg okay. Van egy érzelmi gondolkodásunk, és a reklám mindig az érzelmi gondolkodásunkra akar hatni. Tehát nem a reklám az nem fogja neked úgy eladni az autót, hogy grammokra megadja neked a fogyasztást, a tömeget, meg ilyenek, mert tudom, nem lehet nem. Racionalizálni ezt, a dohányt sem lehet eladni úgy, hogy szívjál belőle ennyit, és akkor ennyi százalékkal több tüdőrákod lesz, mert ezeket a dolgokat nem lehet úgy eladni. Azt se lehet eladni, hogy dohányozzál, mert az jó. Ezt nem lehet eladni így, hanem egy életérzés, és ezt nagyon jól tudták már az 50-es években, egy életérzést próbálnak eladni, és ahhoz kapcsolják, mi is azt csináltuk. Tehát a Bodybuilder webmagazin, alakján, hogy mi nem vagyunk kereskedelmi egység, de ugye van egy hozzátartozó shop, mi nem direktbe a táplálékkiegészítőket próbáltuk eladni a shopban, hanem ezt a sportot próbáltuk meg eladni, és még azt se csináltuk, hogy tukmáltuk az emberekre, hogy vegyél tápkéket, mert sok lesz a pénzünk akkor, amit most csinál egy csomó féreg egyébként, mert ma már ennyi lett a kereskedelem, hanem megtanítottuk az embereket edzeni, és azt mondtuk nekik, hogy táplálkozzál normálisan, tanulj meg edzeni, pihenj eleget, ha ez megvan, akkor vegyél tápkéket, mert az segít, és ez valóban így is van. Tehát mi is egy életmódot, életformát próbáltunk eladni, Ma is, a mai napig úgy működnek a reklámok, nézd meg a kibaszott mobiltelefon reklámokat, az agyrém, hogy milyen fantáziaképeket találnak ki egy szaros telefonhoz. Hát és milyen szlogeneket, ugye? Ha nem posztolod, meg se történt. Igen, az nekem nagy kedvencem. Erről beszéltünk. Hát ez tök jó. Igen, a dohányáru kapcsán el akartam mondani az előbb ezt a nagyon aranyos sztorit, hogy a Harley Davidson és Marlboro Man-ben egyébként az volt a poén, hogy a Marlboro Man az nem dohányzott. De mindig kilógott a szájából a cigi, de soha nem ültött rá. Tényleg, ezt észre sem vettem. Sőt, van is egy jelenet, amikor a csaj kidobja a Marlborót. Ja igen, igen, és nem gyújtja meg. Nem, hanem utána pont, hogy rágyújt, kér tüzet a Harley-tól, és akkor a Harley mondja neki, nem lesz szoktál, és akkor fogja és adjál tüzet. Ja, mert akkor... Hát az, hogy miért lett Marlboro Man a filmben, azt nem tudom, de... Hát azért, mert ő is káboly. Hát igen, igen. És hogy... Hát, hogy az volt a feeling alapvetően, csak ugye ő nem gyújtotta meg a cigit, mert már leszapott. Tehát gondolom több Marlboro Man volt, aztán gondolom elkezdtek modell fiúkat választani hozzá, de hozzáteszem azért ezek a Marlboro Man figurák, ha beírodok úgy, hogy Marlboro Man, azért ezek nem különösebben rakik. Na figyelj, most kaptunk egy levelet, konkrétan most egy perccel ezelőtt. Na. Ezt most beolvasom, Tamás levele. Sziasztok! Gondoltam, annyi értékes gondolatot kaptam már tőletek, hogy úgy érzem, megosztok veletek is egyet, ami remélem beolvasásra is kerül. Na ez éppen most történik. Szinte valós időben. Körülbelül egy éve kezdtem el komolyabban az edzéssel foglalkozni. Ennek és az akkori baráti körömnek köszönhetően nem a sport és az egészség vezérelt, hanem inkább a magamutogatás, és elkezdődött az a tipikus gyökérre válás, napi szinten alkoholfogyasztás és a szar tanulmányok. Ez majdnem ráment a kapcsolatomra, amit sikeresen még idejében meg tudtam állítani, a ti közreműködésedekkel. Nem gondoltam volna, hogy egy rádió műsor ennyit tud segíteni, visszaadtátok a normális észszerű gondolkodásomat, őző módon most már csak a saját egészségemért edzek, és többet érett séta a barátnőmmel a természetben, mint egy lerészegedés a haverokkal, akik az idővel szépen lemorzsolódtak. Úgyhogy szeretnék egy nagy köszönetet mondani nektek. Ó, ez nagyon jó. Köszönöm, hogy leírtad. Mindig örülünk az ilyesminek. Igen. Na ez a siker, ezért van értelme. Ennek az egésznek. Közben visszaírok neki. Most közben Mogyi írt rám. Van egy videó, ami nagyon érdekes dolgokról szól. Majd szerintem szemináriumon ezt lehet, hogy be fogom majd mutatni. És tulajdonképpen olyan dolgokról szól, hogy miért fontos a bizalom, meg hogyan alakul ki a bizalom egymás között, hogyan működik ez az egész cégesen, milyen értékek vannak, mennyire fontos az, hogy az emberek, tehát olyan embereknek a társaságát érdemes keresni, akik ugyanabban hisznek, mint te, vagy egyáltalán hisznek valamiben. Ugye pont amiről beszéltünk a haverokkal a részegedés hétvégén, ott én nem nagyon látom a filozófiát, hogy nagyon hiszünk valamiben, azon kívül, hogy abban hiszünk, hogy be kell baszni. Hát a plusz itt írta is a végén, hogy amióta már nem csinálja ezt a lerőszegedést állandóan, akkor azóta a haverok le is morzsolódtak a faszba. Hát igen, ezek, erről már beszéltünk régen, és ezek a haverok ennyit érnek. Tehát nekik ivó cimborok el lesz, így mondják szoknyelven, és kész. Na mindegy, ezt egy csomó embernek mutattam ezt a videót, és Magyinak, és mondja, hogy egy darabig értette, de már túl sok neki az angol, és akkor mondtam, hogy kapcsold be a feliratot. Mert amúgy van benne felirat? Van, persze. Tök jó. Rendes magyar felirat van. Nekem nem tűnt fel, de mondjuk engem ez nem szokott zavarni annyira. Az egyébként egy nagyon jó videó. Elmondod, hogy mi a címe? Nem. Nem mondod el, hogy mi a címe? Nem mondom el, hogy mi a címe, mert nem tudom, hol van. Illetve el is mondhatom. De... Simon Sinek, First Why and Then Trust. Igen, igen, ez egy kiváló anyag tényleg. Ez a videó. Egyébként eszembe is jutott, amit el akartam már régen mondani. Lesz pesti szeminárium, és kifejezetten a rádió hallgatókat, azokat szívesen látnánk. Mert aki szerintem minket hallgat, ők azok a filozófia, amit mi gondolunk, meg amiért mi csináljuk ezeket a szemináriumokat is. És ebben az a napon, hogy egy csomó emberit meg tud ismerkedni egymással. És lehet új haverokat, meg barátokat akár találni. Igazából ezzel egy kicsit problémában vagyok, mert maga a szeminárium, ugye az olyan, hogy székek vannak, és mi beszélünk, ti meg lehetőleg röhögtök, tehát az az ideális megoldás. De ott így egymással beszélgetni annyira nincs lehetőség. És az lenne jó, hogyha lenne valami közös kajálást össze lehetne hozni, és akkor ott mindenki megismerhetne egymással, csak erről talán már beszéltünk, hogy nekem ezzel az a nyomorom, hogy nem szeretek ilyenkor már szórakoztató központ lenni. Ha az ember lenyom egy szemináriumot, vagy valami, az is rohadt megterhelő, meg nehéz, de jártam már így, hogy azt a társaság összejött, és akkor mindenki ütött, mint egy darab fasz, nem tudtak egymással beszélgetni, és akkor mindenki azt várta, hogy én szórakoztassam őket, és azt úgy nem vállalnám annyira így ebben a formában. De egyébként a mozizáson is gondolkodunk, hogy lehetne közös mozikat csinálni. alulvetítést például a kommandóból. Lehetne itt a teremben is akár, de itt is hogyan, hova ülünk, akkor székeket kell bérelnem, akkor már költség van, akkor már belépőt kell szedni. Hozzáteszem, az ingyenes rendezvények se túl jók, mert az ember ingyenes rendezvényeket csinál, akkor meg nem jönnek a fizetős rendezvényre, és az meg azért nem jó, mert akkor meg senki nem jönne sehova, és akkor baszhatjuk az egészet. Szóval nem tudom, még mondjuk egy kommandót azt én nagyon megnéznék egy rendes moziba. Bárcsak, de azért az pénzbe kerül, meg hát akkor nem már kell, azért, kell jogokat venni, vetítésre, meg ilyesmi. Igen. Szóval, hogy ez igen, hibás. Igen. Az, nem, ott, ez pont azért akadt el, a vetítési jogok miatt akadt el, mert nem, nincsenek jogok. De nem lehet őket megszerezni, igen. Nem, nem lehet. Tehát a DVD vetítési jogot lehetne szerezni, de hát most... A DVD a faszom. Hogy az anyámba csináljuk? A DVD-t az hogy említsük le? Hát az sehogy, hát kivetítetett szar lesz. Tehát az nem, nem, nem működik. Mondjuk lehet, hogy meg is találtam a megoldást most erre. Na, és mi az? Nem mondom el. Ja, hogy nem mondod el? Megint engem fog minden köcsög utánozni, mindent megoldok, aztán minden gyökér csinálja győn azt, amit én, ez nem. Ezt majd rábízom magamra, aztán meg van oldva. Mozis vetítésnek van még egy hátulütője, hogy az nagyon jó, csak akkor utána az emberek szeretnek még ott maradni és beszélgetni, és a moziba nincsen arra nagyon hely. Tehát az lenne a jó, hogyha ezt van olyan helyen vetítenénk, mint egy ilyen rokkocsma, ahol asztalok vannak, az ember kajál közben, kicsit ez a balatoni feelingje van, tudod, amikor a tévén nézted a Hekkesnél a sült krumplival az akciófilmet, és hát akkor... Én ezt ember... egyébként soha nem csináltam, de nem? A balatoni feelinget ismerem. Nekünk az volt az egy csomó filmet, a Kommandót is így láttam először, hogy volt egy hely, ahol volt tévé, VHS-ről nyomták tévén, és akkor mi közben ettünk, és néztük a filmet így. Ennyi. Ja, hát én viszonylag ritkán ettem a Balatonnál étteremben. Ja, a végére el kell mesélnem egy érdekes dolgot, ez Prince motorja, ha már motorokról beszéltünk, mert igazából a motorozásról kellett volna beszélni, nem a motorokról, de Prince motorja nagyon érdekes, ha már Prince meghalt, akkor beszéljünk a motorjáról. És a Purple Rain című filmben is, szerintem a filmben is, meg a klipben is van neki egy motorja, amit nehéz meghatározni, hogy milyen motor ez, de hogy roppantul buzi, az biztos. Jó, mondjuk Prince eleve úgy nézett ki mindig, mint egy köcsög. Igen, hát ehhez tulajdonképpen illeszkedik az a motor. Igen, igen, hát egy az egybe. Ugye az ő stílusa, ez egy épített motor, enyhén épített motor. Ez azt jelenti, hogy szerintem ő építette át ilyen ratyira. Amúgy ez egy CB400-as Honda, és szerintem azért lett ez 400-as, nem csak azért, mert valószínűleg nem egy tapasztalt motoros, de lehet, hogy az. Azt nem tudom, és nem mert teljesítménnyel motorozni, hanem szerintem azért, mert a CB400 alacsony is, hogy neki meg rövid volt a kis lába. Úgyhogy ebben valószínűleg is lehet valami. És ez egy ilyen egészen szörnyű okádék soft chopperre át van alakítva. Nem is tudom, hogy mit jelent az, hogy soft chopper, de talán jobb is nekem. Igen, talán jobb is neked. Szörnyű ilyen magas támlás ülésem a hátul. Az egész egy tényleg szörnyű, lila színű. Nagyon-nagyon durva tényleg, tehát nehéz ezt elmondani. Szerintem így, hogy Prince Honda CB400, így rákerestek, akkor elő fog jönni. Na de most az okosság, hogy ez egy CB400, ha jól emlékszem, CB400A, valami ilyesmi a neve, ami azt jelenti, hogy ez egy CB400A Honda Matic típusú motorkerékpár volt. Ez vajon 81-es évjáratú. Ez azt jelenti, hogy automata váltós. Tehát ez az igazi vérratyiság, az automata váltós motorkerékpár, tudod? Amikor nem tudsz motorozni, és mint egy robogóval úgy akarsz. Szóval ez kemény. Szóval a szörnyeteg az egy ilyen motorkerékpár volt. Hát ez nem az én kedvenc műfajom, az igazság, az ilyesmi. Jó, viszont ideje, hogy vége legyen a rádiónak. Mert igen. Megint baromi késő van. Valahogy mindig késő van, mindig hosszú lesz a rádió. Mindig össze-vissza pofázunk minden szart. Főleg ma, hogy nem is voltunk annyira vidámak. Hát csak azt mondják, hogy CM400, ez nem CB400. Ezt most hirtelen nem tudom, hogy hogy van, mert ez egy sor kettes motor, de kemény. Na mindegy, szörnyű, szörnyű. Szóval. Tényleg CM400. Utolsó zenénk lesz, szintén az alkonyattól pirkalatikból, mint eddig az összes zene, amit egyébként bejátszottunk. Az a szám, ami akkor megy, amikor Szalma néni táncol. De az már volt. Az már volt. Szóval, hogy ez még egy szám lesz, amit mindenki ismer, még talán én is. Reméljük. Igazából én most egy kicsit megzavarodtam, mert most vagy mindent ismerek, vagy semmit nem ismerek, vagy tök hülye vagyok. Ebből a háromból valamelyik. Lehet, hogy az utolsó. Szóval mi lesz ez tulajdonképpen? Ez a legjobb ZZ Top száma lesz, ami létezik. She's Just Killing Me az a címe. Baromi komoly. Jó. Hogyha akartok hívni nekünk bármilyen témában, akkor írjatok levelet a bodybuilder@gmail.com e-mail címre, és ennyi volt a rádió mára. Reméljük, hogy a következő az majd összeszedett rádió lesz. Igen, majd ez lesz a neve, összeszedett.rádió. Komolyan arra sem emlékszem, hogy ilyen három zenei témát kitaláltam. Az egyik volt az, hogy az alkotók írhatik zenéket tegyük be. Vagy mi volt a másik kettő, nem is emlékszem, és ez azért gáz. Hát mindenképpen akarunk rock balladákat valami. Igen, rock ballad. Mi volt a harmadik? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem ez tudom. Ez a rohadt ijesztő. Mondjuk azt, hogy mondjuk az utolsó akcióhős filmzene. Nem, ilyen volt az megint valami, valahogy betematizáltam a dolgot. Egyébként volt valami, de a franc sem emlékszik. Mindegy, van egy-két jó számom is, amit már így begyűjtöttem, úgyhogy majd lesz valami. Na, ez volt a rádió, viszont hallásra. Sziasztok!